أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. رب دریات دما قبل سردارے مخیتن کے اللہ تعالیٰ پرزیت دا رمضان مبارک بیان کراغی دروجو ندی آیت کے اللہ تعالیٰ د رمضان مبارک دشپی او دورزی احکام ذکر کئی د رمضان مبارک دروجو دورزی سا احکامات یو دشپی کم احکامات دی اغا اللہ تعالیٰ بیانی او اغا احکامات سدی یو احکامات چیرے زنانتا رنیز دیکت دویم احکامات دا خوراک او دا سکاک پبارکی دا و بیانی احل لکم حلال قلیشوی دی استاس را پارا لیلت سیامی پا شپد روجو دنیولو کی آر رفس و یوزے کی دل الی نسائی کم خپلو زنانو تا مپسرینو لکلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اغه حدیث ذکر کړی دی او دغه سی نور محدثین اغه حدیث ذکر کړی دی په ابتدا د اسلام کې داسې وا کله چې وا ماخام چا روزه ما تکلله لیکن نماز وتن نورستو او یاد او د کېدون نورستو په غی باندې د خوراک سکاک او زنانه ته نزدېکټ پابندی وا پس صحیح احادیث کراغلی دی امام بخاری او امام ابو داود رحمه الله واقعی ذکر کری دی ماسختن من باشو یا با یسو کدشو نداغین او رستو بیا غیر پارا خوراک کول اسکاک کول یا زنانتا نزدیکت کول دا بیا جائز نو پا ابتداء دا اسلام کی دا حکمو دا بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نپاغی کی خطائی اجتہادی و شلہ لکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ او کعب رضی اللہ تعالی عنہ او پا روایت کی راغلی دی قیس رضی اللہ تعالی عنہ دو ورزی او دو شپی مسلسل اغی خوراکو نکا را او ورزی داغا بیوششو نو دا آیاتون داغی پبارکی نازل شل اللہ تعالی پا دی امت بانی اسانتیا راوستلا چی تاسو خوراکم کوئی اسکاکم کوئی زنانتا نزدیکتم کولی شئی تر دا سحر درا خطلو پوری اللہ تعالیٰ سنتی را وستل نو اللہ تعالیٰ دا ذکر کئی وحل لکم حلال کلی شوی دی استاس را پارا لیلت سیامی پشپا دروجا دنی ولو کی پشپا دروجی دنی ولو کی ار رفسو نزدیکی دل الی نسائی کم خپل زنانو تا خپل بیانو تا ار رفس لپس دیده که ذکر شوه دی مپسرین و لیکلی دی رفس عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی دا یو جامع کلمه دا هر حقا قول او پیل چی انسان د خپل اهل دا غواری دا خپل بیبین غواری اگه تولیکی گی رفس او دا اگه کنائی دا نزدیکت نا قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ کلام دیر جیت عجیب کلام دے اللہ تعالیٰ منگو تاستا آداب راخی اللہ تعالیٰ دا معشر سمی اللہ تعالیٰ دا غواری چی دا معشر سمشی دا احترامات و دا آداب و الفاظ استعمال شی پا معشر کی دا دیو جنا قرآن کریم کی زنانتا نزدیکت دا غین مختلف پا و پا الفاظ سرا آغا تعبیر شویدے کل ذکر شویدے لفظ دا ار رفسو کل لپس ذکر شوی دے افزا کل لپس ذکر شوی دے فلم ما تغشاہ کل لپس ذکر شوی دے اولا مستم النساء دا مختلف الفاظ ذکر کی کل ذکر کی دخلتم بہن کل اللہ تعالی ذکر کی فأتو حرثکم کل وی تمسو ہن کل وی استمتعتم بہن کل وی لا تقربو ہن دا سی الفاظ قرآن کریم کی دا ذکر شوی دا طول کنائی الفاظ دی نو معشرہ سمیدل غواڑی دا سی الفاظ استعمال اول غواڑی چی پاگی کی احتراماتی پاگی کی شرم و بیزتی نہیں دا سی الفاظ استعمال کا نو ار رفسو یو لفظ دا غدے ہر حقا فیل او ہر حقا قول هر هغه کار چې انسان د خپل اهل نه وغواړي بس هغې ته ویل کېږي، او دا کنایه ده د نزدېکت نه. هن لباس لکم، دغه زنانه لباس دی جامه د ستاسو لپاره، او انتم لباس لهن، او تاسو جامې یې د هغې لپاره. د دې څه معنی ده؟ زنانه د خاوند لپاره لباس دی جامه ده، او الله تعالی وایي دا زنانه د خاوند لپاره لباس دی. مفسرینو لیکل دي ډیر اقوال په دې کې بیان کړی دي، خو آسان قول د دې دا دی، یو انسان لباس واغوندي نو دغه انسان عورت په هغې باندې پټ شي، بدن یې په هغې باندې پټ شي، نو دغسې ښځه د زنانه دپاره او زنانه د خاوند دپاره، سړی د ښځې دپاره او ښځه سړی دپاره، دا سره جامه او پرده ده. لکه څرنګه چې په جامې باندې د انسان دا عورت پټیږي، د بې حیایۍ نه په انسان بچ کیږي، نو دغسې زنانه ښځه او خاوند یو بل ته پاره د پحشکارۍ نه پرده ده. دویم علماو لیکلی دي په لباس کې د انسان د پاره آرام دی، په لباس کې د انسان د پاره سکون دی. کله چې چا جامې نه وي نو هغه بې آرامه دی دغه انسان، نو دغسې زنانه د پاره چې خاوند نه یو د نارینه د پاره ښځه نه وي نو دا بې آرامه دی، دیو زندگی چې هغه بیا بې آرامه. نور ډیر اقوال د علماو ذکر کړی دي. د دې وجې نه په حدیث کې راغلی دي، نبی علیه السلام وایي چې چا واده وکړه چا نکاح وکړله، نو ده دوه حصې دین خپل محفوظ کړه، او په هغه درېیمه حصه کې د الله تعالی نه ویریږي بیا. نو دا د پحشکارۍ نه د انسان دپاره د امن ذریعه ده، دې وجې نه ورته الله تعالی لباس ویلی دی. ته دغې وضاحت کتلی شي امام راضي رحمة الله علیه تفسیر کبیر کې، او دغسې معالم التنزیل کې، او تفسیر سراج المنیر. د دې ډیر شی وجوهات ذکر کړی دي، او ډیرې بهترینې وجې ذکر کړی دي، هغه کتلی شي. هن لباس لکم، دغه زنانه جامې دي ستاسو لپاره، و انتم لباس لهن، او تاسو جامې د دې زنانو دپاره، پرده یې د یو بل دپاره. علم الله، پویو الله تعالی، انکم، چې یقینا تاسو کنتم تختانون انفسکم، چې تاسو به نقصان کې واچوئ خپل ځانونه، نزدې ده چې تاسو په نقصان کې اچولی وئ خپل ځانونه. فتاب علیکم، نو اسانتیا راوستله الله تعالی په تاسو باندې. یا د کنتم تختانون انفسکم نو مراد دا دی چې تاسو به نور هم ډېرې غلطیانې کړې وې، خو الله تعالی د باندې اسانتیا راوستله. یا دا چې کنتم تختانون انفسکم، په دې کې اشاره ده هغه خیانت او هغه نقصان ته چې بعض صحابه کرام په هغې کې واقع شوي وو، لکه کعب رضی الله عنه او عمر رضی الله تعالی عنه زنانه ته نزدېکت کړی و، او دغه بل صحابي رضی الله عنه چې هغه بېهوشه شوی و، نو دغه نقصان و دغه نقصانونه و. یو سړی یوه ورځ خوراک ونه کړي، دوه ورځې ونه کړي، درې ورځې ونه کړي، او بیا کره دې زمانې ځوانان وي چې هغه بیخي اوده وې، نو بیا وخت په مخه باندې په نهر باندې روژه وه، نو الله تعالی اسانتیا راوستله، الله د باندې اسانتیا راوستله. علم الله، پویو الله تعالی، انکم، یقینا تاسو کنتم، نږدې تاسو، تختانون انفسکم، چې نقصان کې اچولی وي تاسو خپل ځانونه، نږدې و چې نقصان شوي نور. پتاب علیکم، نو اسانتیا راوستله الله تعالی په تاسو باندې. وعفا عنکم، او معافی وکړله الله تعالی تاسو ته. یا وعفا عنکم، پر اخیر راوستله الله تعالی په تاسو باندې. تاب نه مراد په دې کې اسانتیا ده، او عفا عنکم یا معفی، او یا مراد د دې نه پراختیا تی مراد ده، الله تعالی د باندې پراختیا راوستله. نو اوس حکم سره، شرعي حکم سره، فالآن نو اوس باشروهن، یو ځای کېږئ د خپلو بیبیانو سره. وابتغوا ما کتب الله لکم، او ولټوئ هغه څه چې الله تعالی حلال کړی دي ستاسو لپاره. ما کتب الله لکم، هغه څه چې لیکلي دي الله تعالی ستاسو لپاره. ما کتب الله لکم نو مراد څه شی دی؟ الله تعالی څه لیکلی دی مؤمن مسلمان دپاره؟ یو قول مفسرین داره چې مراد د دینه اولاد طلب کول دي. زنانه ته چې نزدېکت کې نو یوازې خپل خواهشات پوره کول مه اراده کوه، چې الله تعالی دله نیک صالح اولاد درکړي، دا نیت وکړه. مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دي، وابتغوا ولټوئ ما کتب الله لکم، هغه چې الله تعالی مقرر کړی دي ستاسو لپاره. نیت د هغې وکئ من حصول الولد لکم، چې الله تعالی دله نیک صالح اولاد درکړي، دام اللہ علی قاری رحمت اللہ علی دا ذکر کری دی نورم پسیرین دا غمانہ کری دا یو بل معنی ہم پسیرین او دا حدیث کی مراغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تزوج الودود الولودا تاسو دا اغا زنانو سر نکاہونا او کئی چی اغا دیر بچی راولی او اغا من محبت کون کی بیا دی جے کہ سوال لازی دا بچا تا سپتا لگی چی ردی بچی دیر کی گی او کلگی کی وی اغا خاندان و اغا نسب تاو گو رای بیا سری دا پتا لگی ردی بعد خاندانو نا زنان دا سیری چی اغا دو یا دری بچی راولی نور بچی نیچی راولی بعد خاندانو نا بعد نسبو نا دا سیری چی اغا یو زنانی یو لس دو لس و پنزل لس بچی اغا راولی نو تزوج الولود الودودا اغا زنان سر نکاو کئی چی اغی کی مین محبت هم زیاتی دیر شریان خلق نی چی کور دل وران نکی او دا سی زنان سر نکاو کئی چی اغا بچی هم راولی یو بلا مانا مپسرین ذکر کردی دا وابتغو ما کتب الله لکم او دا قرآن نداغ معلومی گی صراحتن وابتغو ولتوی ما اغا محل کتب الله لکم چی اللہ تعالی حلال کردی دا غستاس دا پارا اغا محل کی جمع کوئی چی اللہ تعالی ستاس دا پارا اغا حلال کردی دی نو بیا کتبا پا مانا دا احل سر دی یعنی حاصل داری چی دا جمع پا دی گی پاتو حرس کم حرس تراشی دریم قول لهم پسرین داره چی مراد دینا حالت دینا مراد دین او در مخ کی معنی ده پارا دا قرآن کریم نا دا غشتر دی صورت کی براشی فعتزل النساء فی المحیض اغا زید بیماری چی دی نو دڑا وکی دا غینا نو تاسو جما پا غزی که وکی چی غستا سر پار حلال دی او دریم قول لهم پسرین سلورم قول داره چی مراد دینا اغا حالت دی اغا اوقات دی چی پاگی کی جماع کول شرعن جائز دی او کم و وقتون کی جی جائز ندی لکا پا حالت دا بیماری کی پا حالت دا نپاس کی یا پا حالت دا روجی کی نو داغی نبیا احترازو کی داغی نزان بچ کی مپسرین علی کری دی دا آیات کی رد دے پاگا خلقو باننی او زمونگ استازان بوی چی اغا منصوب بندی کی وابتغو ما کتب اللہ لکم نیک صالح اولاد دی نو کم خلق چې ردیر پارا منصوب بندیانی کئی چې زما اولاد ونی شدیر نو پاغی بانی بیا رد دے پر آیت کی دغه مسئلہ بیا چې یو زنانا اغا دیر زیادہ کم زوری دا اغا دا اولاد برداشت نشی کولی دا علماء کرام انو دا اغی پختنو کئی اغا بر تفصیل وی دا اغی مسئلہ دا اغا مسئلہ زنوی ما ما تا معلوم دا دا مسئلہ می کتلی ام دا خط تفصیلی او که کتابونه گوره اینو اشرپا دا مفترش نحمد سی پاسن پتاوه که پورا وضاحت داری کرده ده اسقاط حمل چی او زنانه پل حمل زائقی دا دی شرعی مسئله سره سلور صورتون آغی ذکر کرده پورا تفصیل رده ویده ده خود اخپل علماء اکرامون پختنه او که چی دا آغی جواب دا تدر کی چی اللہ تلا یو زنانه لبچه ورکی ماشوم ورکیه نو اللہ تلا دا دی زنانه پا کمزوری بانیم پویه ده الله تعالی د دې په بل بچی باندې پوی د چاغه ماشوم کمزورې دي چې بیا یې مل ورکې نو بس الله تعالی د درکې د الله تعالی شکریا پیدا کوه خو بیا هم که یو زنانه برداشت تحمل نشي کولی یو ماهر او یو مسلمان ډاکټر ته دا وای نو موقت چیرې د منصوبه بندی د یو څه وخت لپاره به ماهر ډاکټر په مشوره باندې چې بل ماشوم دی هغه مړ کیږي یا د سې دغې د هلاکت خطر ده بالکل یا د دې زنانه ڈاکٹر تداوی ماہر ڈاکٹر دے مسلمان دے منصوب بندی والا نہ دے اغا تداوی چ زد اللہ نہ یری گم زم مومن مسلمان یم خلی کنا کدا زنانا نور تحمل نش کولے دے برداشت نش کولے ددی داس مریستیا دا نو بیا موقت منصوب بندی کول دا غی سن سے جواز علماء دا ذکر کرے نور سلور صورتون ذکر شوی دی تاس تما کتاب حوالہ ویلا اغا گوری اغی کی ور تفصیل معلوم شی فالآن نوس وقت فباشروهن نزدیکت کوي خپل بیبیانو سره په رمضان مبارک پښپو کې وبتغوا ما كتب الله لكم او لټوي هغه چې الله تعالی حلال کړی دي تاسو لپاره یو بل معنا دی چې یو ډیره بهترینه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی تفسیر ابن کثیر یو معنا کړی د ډیره خوندور ده ډیره زیاته عجیبه ده وبتغوا ما كتب الله لكم قال ليله القدر وی مراد دینا ليله القدر شپتی مراد ده وبتغوا ما كتب الله لكم د زنانه ته نږدې کتم کولای شي خدا سي نه دي چې وس صرف د خپل خواهشات پر کولو طریقار ویل دي د ليله القدر شپه په دې کې راځي اغه ته سوچ کوه د الله تعالی عبادت ته ځان وزګار کړه د روزي پښپو کې وبتغوا ما كتب الله لكم یعنی ليله القدر د دینه مراد ليله القدر تی مراد ده شپه د قدر تی مراد ده وکلو خوراک کوئی وشرب اسکا کوئی حتی تبین لکم الخیط الابیض تردی پوری چخکارشی تاسو تا غطار سپین من الخیط الاسود دا غطور تار نا من الپجری چاو سبا دی نا من الپجری دار مخیر پر بیان دی تا دین مراد تا شیر صبح صادق تی مراد دی یو صبح کاذب دی بل صبح صادق دی صبح صادق چی دا اسمان کنارو تا در غرون دی کنارو تا او گوری تاسو پا دی کی پا اوگدوالی بانی کمر رنا را خورشی پا غیب سی ورست بیا توروالی نرازی نو بس آغی تولی کی گی صبح صادق نو وس حکم دا شو شریعت پا ابتدا دا اسلام کی دا سوا چیر ماسخوتن من دیو که یا سوک با اوده شو نو چی بیا برایق شو بیا ولا دا زنانه تر نزدیکت او دا خوراک او دا سکاک اجازت نو وس اللہ تعالی دا حکمو که چی دا سحر دا صبح صادق دا خطر پوری بس تا خوراکم کولیشی سکاکم کولیشی زنانه تر نزدیکتم کولیشی دا خیط الابیز نمرات چیلی اغا سپین تار یعنی سپین روشنائی خوریدل لی من الخیط الاسود دا غطور تار نا چی اغا طور تیار تار ختم شی یعنی تیار ختم شی صبح کاذب نبر کی صبح صادق من الفجر چی سبا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې د آیاتونو نازل شول نو عدی ابن حاتم رضی الله عنه غالبا د صحابی دی هغه چې ر بالغ لاندې تارونه یې خو دی او په ټوله شپه به قتل را یخیده به قتل به وی چې د سپین الله و چې تاسو تخکاره شي هغه سپین تار دغه تور تار نه دغه د خیالو چې د تار به چیرې سپینیږي بل کدا چې سپین شي بیا به نور خوراک نه کوم نبی علیہ السلام ته واقع وی د الله پیغمبر و ټوله شپه را باندې شوګر شول دغه تارونه می ټوله شپه قتل او شپه را باندې دغه شوګر شول نبی علیہ السلام ته انک لعریض القفا وستا سټ پلندې د دې سمانه ده دا په حدیث کې یو حدیث ته دا یو مشکل حدیث ته چې دې سمانه ده انک لعریض القفا یو معنی دا شول چې تا په دې بالغ باندې دا دغه خو دې او تار نه لید ډیر معنی دغه حدیث تر اخبار حال نو دین مراد دغه تارونه نه دي چې بالغ لاندې کیږي د دین مراد خیط الابیض د اسمان په کنارو کې سپینوال ښکار شي او خیط الابیض اسود هغه تور تیاره د اسمان د کنارو نه ختم شي مراد تر او من الفجر بیا د غیر پر خپل بیان دي بس شکل د روزه دغه وخت کې ونی ولا ثم اتم صیام بیا پورا کې روزه لرا ال لیل تر د شپې پورې ال لیل تر د شپې پورې تاسو په شرح الوقایه کې ویل دي او نور کتابونو د فقہ کې تاسو ویل دي یو هغه غایا ده چې غایا د مغیا د جنس د مغیا منهونه نه او دویم هغه ده چې هغه یي نو په کوم ځای کې چې د مغیا غایا د جنس د مغیا نه نو په هغه ځای کې د الاچ راځي نو دا د غایې د فار راځي دا د انقطاع د فار راځي دا د انقطاع د فار راځي او کله چې غایا د غایا چې د جنس د مغیا نه وي نو په هغه ځای کې بیا د الی راځي د امتداد د فار د سر پر راځي د امتداد د فار راځي او په هغه کې تاسو بیا په فقه کې د غیر پر پوره تفصیل ول دی دې کې د الی لیل د لیل راغلی دی او الی چې د غایې د فار ذکر شوی دی نو دلته کې د اتم صیام الی لیل د شپه چې د پروژه کې داخله نه ده نو دلته کې د الی د امتداد د فار دی د سر پر دی د امتداد د فار نو ثم اتم صیام بیا پوره کې تاسو روزي لره دا روزه پوره کوي پوره کوي پوره کوي تر دې پورې چې د شپې تر ورسیږي نو شپه په دې کې بیا داخله نه شپې روزه منی سي بس چې شپه داخله شول په غروب شمس باندې شپه داخليږي بس بیا روزه ماته کوي او ال المرافقی کې د کتاب سویل د فقه په کتابونو کې الله تعالی چې کله پرایز ما د او داسې ذکر کین په غی کې دارا دي ال المرافقی لاسونه تاسو وینځي زی تر د سنگلو پورې نو دلته کې الته کې دا اله راغل د غایې د پاره نو مټي د سنگلو پورې انزل دي نو الته کې د اسقات د ماوره د پاره د لکه وړاندې چې دی وینزل په کې نشته دي او که چرته دغه نوې ذکر شوی نو بیا تر خونو پورې به انزل د لاسونو خو بهر هله غفیق کې بیا تاسو تفصیل لغې ویل ولا تباشرهن او نزدېکت مکوې د غزنانه او تو انتم عاکفون فی المساجد په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکې په جماعتونو کې په رمضان مبارک کې اعتکاف می او مخکې تاسو ته ما بل ورځ ویلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه کې لس کاله تیر کړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام اعتکاف کړی و نو سره دا ټکی پکې ولې ویلی شو دا ټکی پکې د دې لپاره ویلی شو الله تعالی اجازت وکړه چې زنانه ته په روجې په شپو کې نزدېکت کولی شي نو آیا په حالت د اعتکاف کې هم دا جواز دی نو الله تعالی وایي چې نه په حالت د اعتکاف کې دغه جواز نشته دی نه د ورځې شته دی د ورځې خو پکې روژه ده او نه د شپې شته دی ځکه دا په جومات کې دی ها زنانه که یو سړی معتکف وي او زنانه خواته راځي راتللی شي نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف کوو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا به خاطر غلی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره منګس کړی دی، نو زنانه چې خاونه په اعتکاف کی نو د خپل خاون سره منګس کولی شي، اسې پختنی دراتل شي جمعه تراشی مثال بار ولار ده ته پوسه کی دی کولی شي، خو نور د غی سره نزدیکت هغې ته یا داسې چې په هغې روژه خرابیږي یا چې دغه اعتکاف پې خرابیږي نور چې افعال او اقوال دغه سره بیا صحیح نه دي. وانتم عاکفون فی المساجد، چې تاسو اعتکاف کوونکي په المساجد په جماعتونو کې، تلک حدود الله دغه پولې مقرر شوې دي د الله تعالی له طرف نه. حد ویل کېږي، حدود جمع د حد، حد په عربۍ کې پولې ته موږ په پښتو کې ورته پوله وایو، دا پولې د الله تعالی دي، فلا تقربوها، نو مونږ نږدې کېږي هغې ته په مخالفت کولو سره. دا هم دپاره سوال وکړله چې نږدې کېږي ورته منو څنګه پرې عمل وکړو بیا، نو فلا تقربوها، مونږ نږدې کېږي هغې ته په مخالفت کولو سره. نو کوم چې اوامر دي نو د هغې نه تجاوز دا دی چې هغه اوامر ونه کړي، او کوم چې نواهي دي نو په هغې کې مخالفت دا دی چې هغه وکړي. نو فلا تعتدوها، ما فلا تقربوها، مونږ نږدې کېږي هغې ته په مخالفت کولو سره، په مخالفت کولو سره هغې ته مونږ نږدې کېږي، بلکې د الله تعالی په دغه احکاماتو باندې عمل وکړي. د دې وجې نه تفسیر جلالین معنا کړی د فلا تعتدوها، فلا تقربوها معنا سره فلا تعتدوها د هغې نه تجاوز مه کوئ، لا تقربوها په معنا ده فلا تعتدوها سره ده، تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده. او مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې معنا کړی ده، تلک حدود الله دغه پولې د الله تعالی دي، دغه مقرر شوی پولې د الله تعالی دي، فلا تقربوها بمخالفت اوامرها ونواهيها، هغه ولنی معنا چې مولا علی قاری رحمت الله علیه کړی ده، فلا تقربوها بمخالفت اوامرها ونواهيها، دا الله تعالی د دغه احکامات او کوم اوامر دي دغه مخالفت مکوي چې هغه ونه کوي مخالفت دي، او کوم چې نواهي دي نو چې هغه وکي دای مخالفت شو. انوار القران و اسرار الفرقان دغه معنا ذکر کړی ده، فلا تقربوها، من ذکیږي هغه ته په ماتول سره یا دغه نه تجاوز مکوي، او تلک حدود الله، کذالک یبین الله لک، کذالک هم دغسی یبین الله بیان الله تعالی آیاته خپل احکام للناس خلق تعالی لعلهم يتقون، دیر پاره چې دیو تقوا دار او پرهیزګار شي. کذالک کاپ د تشبیه د پاره دی، لکه څنګه چې الله تعالی دا مخکینی احکام بیان کړل نو کذالک دغسې الله تعالی نور احکام بیانوي مؤمنانو مسلمانانو ته، نور احکام الله تعالی بیانوي، یوازې خدا احکام نه دی، الله تعالی ډیر احکام دی، الله تعالی هغه احکام په قران کې بیان کړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم داغي وضاحت کړی دی، او مفسرین ذکر کړی دی کذالک یبین الله آیاته، په دې کې الله تعالی ترغیب بیانوي عمل کولو ته دغه احکامات باندې. الله دومره مهربان ذات دی چې الله رته احکام را لېږي، نو بیا ولې نه منئ د الله تعالی دغه احکامات منئ خامخا؟ لعلهم یتقون، دیر پاره چې دیو تقوادار شي، دیر پاره چې دیو پرهیزګاران شي. پرهیزګاری څه ته وایي؟ بس څوک چې د الله تعالی په کلام باندې عمل کوي، د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کوي، د دنه بل لوی تقوادار او پرهیزګار نشته. څوک چې د الله تعالی خلاف کوي نو هغه د الله تعالی ولی نشي کېدلی. مخکې مې په دې کې یو شعر ویلو، کاری شیطان مې کونی نامش ولی، اگر ولی ای نست لعنت بر ولی، چې کار د شیطان کې او ځان ته ولی وي نو په دغسې ولی دي د الله تعالی لعنت شي. کاری رحمان مې کونی نامش ولی، اگر ولی ای نست رحمت بر ولی، که کار د رحمان کې د الله تعالی کار کې، د الله تعالی په احکامو باندې عمل کې، نو که ولی دغې ته وایي په دسې ولی د رحمت شي، د الله تعالی رحمتونه دي په دسې ولی باندې راشي. لعلهم یتقون، دېره پاره چې دا خلک تقوادار شي، پرهیزګاران شي. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. دې آیات کې الله تعالی بل حکم ذکر کړی دی، دا هغه احکامونه چې مخکې بیانېدل. څلورم امر سیاسي دی، النهي عن الارتشاء، رشوتونه مور کوي یو بل، رشوتونه ماخلی، په دې باندې ملک به دیږي، ملک به امن راځي په دې باندې چې د رشوتونو بوجه یو اخلي او هغه بلې وله ورکوي او بلې اخلي، او ملک په دې باندې رواني، نو په دې باندې ملک تباه کیږي، په دې باندې امنیت تباه کیږي، په دې باندې د مسلمانانو په زړونو کې لیور سره دښمنیان راځي. خا هغه یو لې کار وکاسي او که زمانه چیرې 40,000 روپۍ واغیستلې ولې واغیستلې، نو دا هغه اصولو د امنیت دپاره. الله تعالی وایي که ملکم په امن غواړي او خپل نظام کلکول غواړي، نو په هغې کې یو طریقه دا ده چې خلک د رشوتونو نه منې کوي، رشوتونه دې خلک نه اخلي، په دې باندې ملک چیرې تباه کیږي. نن سبا چرے ټول ملکونه چې څومره مسؤلیتونه دی پدې کې اکثر چرے رشوتونه چلی او بیا طاغوتی حکومتونه هغه خدا سری پدې باندې غرق دی پدې باندې تبا دی دا غو هغه ذمہاری د دینه بغیر هغه سر ته ذمہاری رسی نه رب دری آیات د ما قول سره دا دی مخکې آیاتونه کې الله تعالی ذکر کړل عبادات الله تعالی ذکر کړل دغه سید دعاګانو ذکر الله تعالی وکا نو وس الله تعالی ذکر کوي چې کدغه عبادت په الله تعالی باندې قبلول غواړي نو ځان د حرامونه بچ کی او په هغه حرامو کې یو حرام چې هغه رشوت دی رشوت ماخلی عبادتونه خاص نه قبلې روزه دی نیولې دا پنده ناخلی د رشوتونو نو څنګه یې قبول کړي الله تعالی دعاګانې کې ورځ شپه ځان نه بزرګ جوړ کړي دعاګانې کې او په جیب دی د رشوت د روپونو ډک دی څنګه دې قبولې نو الله پسې دا الله دا کتاب د ډیر جت عجبه کتاب دی اول دعا دل ذکر کلا عبادات ذکر کلا دروجی مسائل ل ذکر کلا پیشمنه و غر سید ل ذکر کلا وسوی چی رشوت ما اخره دا ولی چ دغه عبادت دل قبول کم کرن چ دغه کینو بیا لا نه قبول بس دا الله تعالی د سی عظیم شان کتاب ده ولا تاکل اموالکم مخری مالونه د یوبل بل با خپل مند کی بل با تلی پنا پناروا باندې بل با تری باطل نو مراد څه شه ده هر طریقه چ غیر شرعی ده بس دغه باطل ده علامہ علیہ السلام تو علیہ تفسیر روح المانی کی ذکر کری دی بل باطل کل ما لم یؤذن به الشرع کل ما لم یؤذن به الشرع ہر ہا شی چی پ شریعت کی پاغی بن اجازت نہیں ورکل شے بس اگے تو لکی کی باطل طریقہ ناجائز طریقہ تفسیر روح المانی دا ذکر کری دی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ معنی کری دا ولا تاکل اموالکم مخری مارون خپل بینکم بخپل میند کی بل باطل بل جهت التی لا تكون مشروعة په هغه طریقه باندې دیو بل مالونه مخوري چې هغه مشروع نه په شریعت کې داغي اجازت نه ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې دا ذکر کړی یعنی حرام مخوري چې الله تعالی عبادتونه قبول کی او ملک په امن شي او نظام برابر شي وتدلو بها الى الحکام او مرسوي دا تدلو دا عتب دی پتا کلو باندې نو دا لانا لان دی لا تدلو بها او مرسوي دا مالونه الى الحکام حاکمانو ته پر رشوت ورکول سره لتاکلوا فریقا من اموال الناس زیر پار چوخری تاسو یو ټوکړه د مالونو د خلکو نه بل اسمی په ګناه باندې وانتم تعلمون او تاسو پویږئ الله تعالی دا مالونه خپل پر رشوت باندې حاکمانو ته موړی مشران ته موړی چې پرچی او عارضه دی وړی د نه یقیدنه نو به بل جیب کې له سره یادری پرچی نه دلاندې او سره 15000 روپۍ می خو دی الله دې سم کو او دا زیات خلک چې د رشوتونه ورکی نو به دې کې اکثر دغه سي دبل د حق د وهلو د پاره چری خلک داری شوتونه ورکي نو الله تعالی وی دی حاکمانو ته روپۍ پر شوت باندې مو ورکوي چې مسلمانانو مالونه په غیر شرعي طریقې باندې واخلي تاسو الله تعالی دی ټول مؤمنان مسلمانان د دې کارون نه بچو ساتي وتدلو بها ال الحکام تدلو دې کی تدلو ذکر شوی دی صاحب اللباب چری دې کی معنا ذکر کړی دی ډیره بهترینه معنا وی ادلا ویلے کی گی اصل کی رسی زوڑندول تو ویلے کی گی رسی زوڑندول نو اکل چی رسی گی پا کوئی باندی رسی یو بوکی نو پاگی باندی اوبا رانیزدی کی گی او انسان تبیا اوبا راو رسی گی نو لکسرنگی چی پا رسی باندی انسان اوبو تنیزدی کی گی او اوبا را خیجاولی چی پا رسی باندی دا کوئی نا نو دغسی دیر خلق داسی دی در رشوت پا ذریعہ باندی اغا غیر ممکن کار چی دی اغا ممکن تا رسی یار دا نکی گی اول برتر ډیر دغه کیدان نه کیږي یاره بس زته ز دفتر ل بیا رانه شي بس دانه کی بیا وتر سی وای خیر دی گزار را سره وک نه نه کیږي کنه مار ته خبر او کړل او استاد سره ملک کار دی رسی بیا چې لګ دې سی اخوا کی معمولی او دی وای داستا چې پانی دا سری چې پانی ول ور کی بیا وای چې چا ویل چې نه کیږي دا کار زید ل کوم چې دا کیږي کنه کی یو کسره توقع وای نه ولوی پاکستان کې گاډی کې روانو په یوزې کې الدغه پولیس په هر چیک پاین کې چره یو څه باندې وتا ته ګوري روپۍ باندې نخلی به څه طریقه وان وې ډیر زیاته قار کلم وې د سیم اوسرو کلل شي یو ځکه ونی ولما بل ځکه ونی ولما وې بیا مې د سیو کلل شي دا لس روپیز نه دی دا لس روپۍ کالداري وې دا مې په 2000 کلل یو تا یو درې سلور لس روپیز مې سه په 2000 کلل او دا مې ځان سره واغستل وې کم ځکه به مې چې و به درا ولما نو هغه سې چوتم دغه وکړ چې سسر ملک کار دی هغه مې جدا کړ یوی دغه هغه چې د نور خلکو به مخکې ولا ورکې بیا په دې باندې هم قاریږي چې لکه به مخکې هغې طریقه د خپل هغه به ځانته کې داسې دا وکړي نو غلی به لاس ته سیونی وو او دا لاس په ملبیا سره بند کغه لسرپی دغه یو طرف نه دغه مول دغه پلاس کی کی خدو گاڑی ته وتی ختمه نو خو په دی وخت کې په کتون زر به سی دغه ته لاس ورخته کی جیب ته غشه و کی خدو ما ول چې ګوره اوس ده نو د سیوی په سوځ کې لسرپی دا یو طرف نه وي دا مول ورک په دی باندې میزان خلاص کی ځان لري الله غرق بل مرګری واقعیا ویلله وی زمونگا یو مرگره و یا ارورو و یقی با دقا دا چرگانو دا گاڑه چلاو چرگان بیب که اولل راولل دا پنجری نی دا بیب که اوللی بس پا هر چک پاین که پولیس ولارو چلا کمونگ لیو چرگ راکا خود امغار کنو سنگ دا چرگ دار کم دا خود پردی دی و زی اولم سیرف زما گاڑه دا زی اولم راولم خود دیوانی دیر زیاد تنگ تلو ای ما و تا دیر سوچو که خوی چا خوانه نکا وی بام می چی دیوانی خودو گنانگاری گم چی دا زدی لور کوم او وست دین اخلاسی دیم نشما وخت نا وخت وتلم بیا به راته یو بانه کتل خامخا مشکل به راته جوړاو په مال چې زاز به ستا خوښ شم وای د سیمه وکړه چې دی پنجره کې دا گاړه چې دا پنجری په کیو دا چرګان لوي په دې کې خامخا 215 شپګولس په دې کې مرداریږي وای اپارم نه وځ کړه راوتلم په پارم کې وسومره چرګان مردار شوی هغه به وزیر در سپین کله په دغه کې خلطو تور پلاستیکونه کې به میغه بند کله او بیا په دې گاړه کې کوم مردار شوی بس هغه به وزیر در سر باندې تلری کو پلاستیک کې بند ک وی بیا چې کله چې پاین تر اورسی دا پولیس بیا چې چر دا کوي ما ول چې تبه څه سپینې خو دا وخت تیار مل راول دې څنګه ول مکه خو واخل نو په دې باندې سو کار مې په دقه مرداري او خوړلې مال چې سم دا مرداران دی پرې دې دا مرداري خوري او الله تعالی وي دې سم کوون تا ته وکړه یو کس سی وای چې دا کار یې نه کیږي دا سر کیږي نه دا ممکن نه ده چې دا وشي بس کتی کې دې کې نور ته مشغولیږي نو واسه نه چې خلکو ته خبر ورکم ودی نيسي خو بیا ته وی چې لکه سر مل کار دې معمولی کنه دا سر دې سی کې معمولی نو بیا چرې بیا کار کیږي بیا خو ممکنه می ممکن نه چې بیا سره پخپل گاڑی کې لبیا کار کوي پخپل دغه کار بیا کوي پخپل الله تعالی وي دا چرته مکوي و و لتا و تدلو بها الى الحكام او مره سوي تاسو دغه مالون لره حاکمانو ته لتا کل اموال الناس لتا کل فريقا من اموال الناس دیر پاره چې تاسو اخره یو فریقن دې دې کې فریقن بدا معنا نه کوي چې وډل د مالون نه په مالون کې ډلې نه فریقن دې دې کې په معنا د امام قرطبی رحمت الله علیه وی فریقن په معنا د قطعتن و جزءن فریقن قطعتن و جزءن چې اخره تاسو یو ټوکړه یو حصہ د مالون د خلکو نه بل اسم په ناروا باندې بل اسم کې د با سبب یاده په سبب د ګناه باندې یعنی رشوت دی ورکړل دروغ قسمونه دی خوړل دي او یا چیرې دروغ شهادت دې کړې که هر طریقه را غیر شرعي طریقه بل اسم په ګناه باندې قطعتا و جزءا امام قرطبی رحمت الله علیه دا ذکر کړی بیا دې دې کړه یو مسله دا واورې د رشوت مبارک خبر او کله حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الراشی والمرتشی فی النار رشوت ورکون کې رشوت اغستون کې دوان جهنم یاندې رشوت چې څوک ورکې دام جهنمی دی او څوک چې رشوت اخلي دغم جهنمی دی بابل حدیث کے راغلی دی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الراشی والمرتشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رشوت ورکون کی رشوت اغستون کی دوانو بانی لعنت ویلے دیں امام ترمیزی او امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دغا حدیث ذکر کری دی وسا یو سڑے دا سرے چی پدبانی ظلم کی دا ظلم دا دپا کول دا پارا یا حق دے اگا حق دا تا نمیلاوی گی سو پر چی دا رشوت ور نکی نو آیا دی سړی له بیا د رشوت ورکول درې بل کس ته پاره په چا باندې قرضه ر مثال په تور باندې اوس هغه انکار کوي او یو مشکل دی د هغه حق د ته نه حاصلېږي او اوس هغه بل سړی زر پاره پیسلم نه کوي نو پیسله نه کوي د خپل حق د وصول لپاره یا د ځان نه د ظلم د په کولو لپاره یو سړی دی په جیل کې دی اسیر دی اوس چا د رشوت ورکړي چې دته یو اسانی پیدا شي نو دا شرعاً جواز لري صاحب الباب دغه ذکر کړی دی او دغه سی صاحب هدایت ذکر کړی دی فقہی تقریبا ټول فقها او دغه ذکر کړی دی خو په دې کې بیا مسله دا ده اخستون کې لپاره اخستل حرام دی او دا کم کس چې ځان درې ظلم نه خلاصي او یا په خپل حق ته ځان رسي ته در لپاره جواز لري خو لیکنه هغه اخستون کې لپاره اخستل بیا حرام دی مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی په مرقات شرع مشکات کې وی و اما اذا اعطى ليتوصل به الى حق او ليدفع به عن نفسه ظلما فلا باس به یو سړی رشوت د دې لپاره ورکي چې خپل حق ته ځان ورسي او یا په ظلم د پکی نو مولا علی قاری رحمت الله علیه وی چې فلا باس به په دې کې بیا ګنا نشته ده د غسیل کلی دی البحر الرایق کې دغه مسله ده فتاوی عالمگیری کې دغه مسله ده فتاوی محمودیه اطلسم جز کې دغه مسله ده او دغسی احسن پتاوه کی مفتی رشید احمد سیبا پا اتم جز کی دغا مسئله ذکر کړی ده چې د خپل حق حاصل اول د پاره چا د رشوت ورکی نو دا جواز دری خود اغه د پاره د دی اخیستل چره ده جایز نری دغه پاره حرام دی. نن سبا ډیر مسلمانان چره په حرام کې اختری بس دی ته نو ګوري چې دا حرام دی کده حلال دی خو چې صرف روپی دی او زما جیب تراشی او د خپل خېټه ډاکه کما بس دغه زما لپاره پوره دی زما لپاره روپی پکار دی اخله کوئی و یخون له خپی دی کړه خری دی کړه سپی دی کنه مسلمانو چې صرف ما لپاره روپی پکار دی اگر حلالو کې کړه حرامو دی هم دغه وجه چې مسلمانان کامیاب نه دي نه مسلمانانو په عبادت کې خو نشته لري په دعا کې نشته لري د الله په دین باندې د الله د دین نه د وی ور دینه بل ته چره لري کیږي. علما واقع ذکر کړی دی د امیر عبدالرحمن وې دا افغانستان باندې مخکې شیدای یو کس تیر شو د دنی کو دوست محمد پخوانه چره دا تیر شو دی په کم سن کې او کم وخت کې ودا تیر شوی په هغه وخت کې دا د افغانستان د حاکم و ده دا مشرو په یو ځای کې د جنگ خبر راغله نو د دې زوی ویل چې دی جنگ کمان بزو وکم لکه خپل بعد د زوی ویل چې دی جنگ د سنبالخ بزو وکم زبل ارشم وای پلار دا رسخت کوي کله چې دا لاړ جنگ له نو په دې کې اطلاع دا راغله پخوانه خو نه دا ټلیفونونه نو مخابره وی وی شي نو خدا غسی یو دغه بتا یو پیغام لون کې وته او پیغام به وړ راوړل وي خدا خبره یو پیغام چاره وړ چې را کم مسلمانان چې تلی دي کم لکه جنگ کوي ناغوی شاته شوی ني او بیر دي بادشاه د زوی ډیر زیاته بدی بیان کړ چې خو جنگ ته تختیدل دي او ډیر زیاته عجیب کار شوی دی بادشاه کور تراغ او ډیر زیات پریشان دي ډیر زیات خپه دي انتهایی زیات چې دا هغه جنگ بیلل خزان دی موضوع خو ما ته ډیر زیات پیغور او شرم دره راغی شي دارته جوړ شو دا شرم چې د زوی د جنگ تختیدل دي بادشاہ ډیر پریشان دی نه ډوډۍ خوري نه یو خبرې کوي په مینه محبت باندې په کور کې کور والا یو ته وایي زنانه چې څه چل شوی دی چې ته دا دومره خپه یې هغه ته خبره وکړله چې مشکل دغه راغلی دی او دا خبره شوې ده هغه زنانه د خپل خاوند ته وایي وایي ښه ډوډۍ هم خوره ښه خوشحاله شه دا خبره دروغ ده که څوک هر څه وایي نو دا به وایي خو دا دروغ ده نو بس هغه خاوند ته وایي زه وایي په قلاره کینه وایي ته اوس داسې لویه بزرګه شولې چې ما ته خلکو اطلاع دا راوړی دی زر ملک بادشاه یم او عیسی وردا راپور راکړی دی او ته وایې چې اوس دغه داسې نه ده نو تا ته څه پته ده خو بس غلی شه په دې کې ډېر وخت چې وشو یو څه ورځې بیا راپور راغی چې مسلمانانو جنګ وګټه او هغه قافله چې هغه راواپس شوله را روان دي بادشاه چې بیا واپس کور ته راغی خوشحاله دی چې خلک را روان دي خو انتظار کوو چې اوس روغ را رسي او چې واقعه بیان کړي زوی چې دی روغ راغی او جنګ چې دی یقیني ګټلی شوی و نه دا زنه دا خاون چې دی خپلې زنانه ته وایي چې زما دومره حکومت دی او دومره چې دی جاسوسانو زما ما ته هغې خبر راکوه نو مار ته د هغې خبره کوله تا دومره په یقین سره څنګه ویل چې زما زوی شاته کېدلی نه شي د جنګ نه او دا دروغ ده چې دا تا دومره په یقین سره څنګه تا ویلله دا خبره نو هغه د خپل خاوند ته خبره کوي خاونه تا ته ویاره دې خبرې علم یې که نه وایي کله چې زه حامله ومه او دا زما په زه د دې دا حمل و حمل نو د هغه وخت نه د اولنۍ ورځې نه تر د اخیر ورځې پورې ما د الله تعالی سره دا لوځو که چې په دې حمل کې به زه مشتبه شیم نه خورم حرام خو لا پرېږده د مشتبه شی به زه نه خورم بیا چې کله دا ماشوم پیدا شو نو ما چې کله دې ته پی ورکړی دي نو په هر ځل پی ورکولو باندې ما اعوذ بالله بسم الله ویلې ده او ما داسې یو خوراک نه دی کړی چې هغه صرف مشتبه او د مشتبه شی پی ما دې لندې ورکړي شي او د ما دې لندې ورکړي نو زما یقینو چې دی ما دومره احتیاط کړی دی نو دا کله چې یو څوک حلال خوري نو هغه د اوس هغه بې غیرته وي یعنی چې هغه دشمن نه تختی نو زما دا یقینو چې زما دا زوی نه تختی ځکه ما په دې باندې دومره تکلیف برداشت کړلی دا ما یو دومره ژوند وړی حرام نه ده خوړلې چې د هغې نه په ما کې پی شوي دي او ما دې خپل ماشوم له ورکړی دي نو زما دا یقینو چې دا جنګ به دې بیللی نه بلکې دا به دې خامخا جنګ ګټلی وایي زما دا یقینو مسلمانانو حالت وګوري چې د مسلمانانو حالت څنګه دي د یوې ورځې نه بلې ته د الله تعالی د دین نه بس دا دغه کیږي شاته کیږي علما او دومره دا مخکینی علما چې و دا ډیر زیات عجیب و وای دی به چې کله دسترخوان ته کیناستل او د دې په دې دسترخوان باندې به ډوډۍ کیښودلی شوله نو دوی ته دا پته لګېدله د دې خوشبو نه نه دی د دې خوراک خپل یو بوی یو خپله خوشبوی د دې وایي دې نه به دوی معلوموله چې دا خوراک چېرې حرام دی او که دا حلال دی وایي چې حرام به و نو دوی ته به د دې اندازه لګېدله بس هغې له یوې ګوتې نه ور وړلې او کله به چې حلال و نو بیا به یې د هغې نه خوراک وک نغلی کلی دی علماء امام شافعی رحمت الله علیه استاد دی او امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد دے مختصر برتویہ میں ڈیر واقعات دی خو کم جو بوایو اسی خبرم پر حرام پر سرا واغستلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خواتا ودا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کلا کلا تا ادم ملاقات دا پارا او دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انتہائی تقوا دار او پرہیزگار او نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بدی تدیر جت خوشالی دچ دا ورد خوا دار غدا استاد دے کله ودا سی وشول چې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بدله دعوت ورک چې ما خاطر شرک استاد با خپل شاگرد ته دعوت ورک یو ځل یو ته پیغام ولې چې ډیر وخت نه راغلی ما خاطر ش کله چې دا لاړ نو په دغه وخت کې د مصر حاکم هغه مسلمان دی او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ډیر شاگردان دی او استادان دی او حکومت دی هغه چې د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استقبال تراوته دی او امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مصر ته ورسید کله چلته کې ورسید ډیر لوی استقبالی او شله ماخام ټیم دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په خپل کور کې دعوت ورکړی دی هم د مشران له او هم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کله چې خوراک تکین استل ډوډۍ تکین استل نو د خوراک اندازه بدل و امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ډیر کم خوراک بکاو په دې ورځ باندې ټول خلک چې پاسې دل د دومره خوراکو کې هغه بیخي د انسانیت نه خلکو یې اخوا شو هغه دومره خوراک یو خلق حیران دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مخ کی خلق تو ویلو جدا ډیر جدل خوراک ډیر تقوا دار سړی دی او هغه دي سرخوان نه چره ټول پکړل هغه اغار سي راته وکړل خلق هم حیران دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ملک خپه شو پدی باندې شدا څنګه چللې بهرحال زه ارڅ چې خډوډي خوړل کی ماسختن نو وخت یې سملی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ د پاره د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاګردان او داغي بچو یو ځان لزی ول جوړ ک چې د شپې عبادت کوي نو هغې لپاره یو اوبه یې کېښودله یو کوزه یې کېښودله او جانماز وغیره دا څیزونه یې کېښودل چې دا عبادت وکړي بیره شپې کله چې سحر راپاڅېد اذان وشو خلک چیرې جمعې ته راووتل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ راوتلې هغه بچی راغلله چې دا خپل شیخ صاحب چیرې جومات ته بوځي جومات ته سره راغی کله چې ورغلل دا کمرې مخ ته چې کومه لوټۍ ښودېده په هغې کې هغه اوبه قشاند کړي یو ساس کې تم نه دي کم شوي دا دویم شرم شو بچی جی کلا لاړل واپس د جماعت نه نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تر خپل بچی وی تا خو جدا زما شاگرد دی او دا تقوا دار دی هغه یو ساس کې وبیم نری توی کړی دا کوزینا کوزا چریا ټوله ډکړه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ته نور ډیر دک درد ورسید شي دا څنګه چلو شو دا خو عجیب غونته کیسه وشوله کی نه وای ته خو شاگرد دی دسه استاد مخ نه خو شاگرد دی کنه نکو خو مې نه خبره او توکل لاوې دا سیدا چی دا دو کارونه ډیر په زما په ما سره د څومره وخت تیر کړل دا دو کارونه ناشنا وکړل یو دی دا ناشنا کار وکړ چې بیګاری دومره ډوډۍ خوړلې ده چې پاغي باندې زه وشرمېدم او دوی مدار چې بیا د شپې او دس دی ومنه ریکړې نو هغه خپل بچو ته وشرمېدم چې دا څنګه سره هغه ته د دوه خبرو جواب ور وې زه چې کله بیګا ډوډۍ ته کیناستم نو الله رب العالمین زه په دې باندې پوی کړم او د دې ډوډۍ نه ما ته داسې یو عکاسي راغله چې دا حلال رزق دی او ما کتل وای تاسو نه لیدل خو ما به لیدل چې په دې دسترخوان باندې په دې خوراک باندې د الله د طرف نه رحمتونه را نازلېدل د باران په شکل باندې یو څه شی د پاسه نه راته او په دې کې به لګېده نو ما دا خوراک وکړه چې زما په بدن کې قوت ډېر زیات پیدا شي وای ښه زه قوت پیدا شو نو بیا خو د قوت خو به کار ده چې ټوله شپه د عبادت خو کړی وی کنه یا یو دو درې ګنټې خو د عبادت کړی وی ته خو ټوله شپه د یو رکات نه کړی نو هغه ورته وای اے امام شافعی وای زما په زندګۍ کې سل مسایل ما ته داسې راغلي وو چې د هغې د حل ما ته هېڅ څه طریقه نه ومالو ما په هغې پسې قرآن ولټو احادیث مې ولټول خو سل مسایل داسې وو چې زه په هغې باندې نه پوهېدم وای کله چې ما دغه رزق وخوړو او زه ماسوتن زه خپلې کمرې ته ورننه وتلم الله رب العالمین د دې خوراک په وجه باندې په ما باندې داسې انوارات راوورول او زما ذهن الله تعالی داسې کولاو کې چې غسل مسایل ما ټول حل کړل سحر پورې زما مسخوتن او داسې شو مانه دې مات کړی ما نه دې مات کړی خو دې وبخه منځونو ته نو مزګار خو سل مسایل مې حل کړلې د امت مسلمه لپاره سل اغسل یو طویل چې دا مسله دا مسله دا مسله د دینه مې د دې مسلې لپاره استنباط د پلاني آیات نه دې د پلاني آیات تر پلاني حدیث تر پلاني نه عقل حیرانی دې خبرو ته الله تعالی دې مونږ او تاسو په حلال باندې عادت کی ټیک ډیر زیات احتیاط پکار دی نیم روړی وخوري وچه وخوري دا غنو په دې باندې جوار وخوري د جوار په دې وی روړی په دې باندې نیم وخوري دا د غوخه په دې باندې سابه وخوري چې په خپل پټو کېم کی خو لیکنه تاسې د حلال کوشش وکړي الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې هغه نورانیت او کمر ناګانی چې الله په مونږ باندې هغه اخلاص کی او کدا غنی بس دا کندوان دې ډکوي د ویور دې نه بری ته جره خېټه غټي دیوی نه چره بری تا غټیږي خدسه تورم پی وکړل د شپې د برکات مون نشتره خو دغه وجه رکنه د توفیق له الله نه درکې خدا دغه وجه ده یو د قران یو آیات ته سړی نشی کیناستره تفسیر ته فرض مون ته نشی کولې او ورځ او شپې به سړی باندې سترګې پټي خدا دغه وجه چې د خوراک کې د اثرات بد دي الله رب العالمین دې په مونږ او تاسو باندې رحم وکړي او الله تعالی دې مونږ او تاسو په حلال باندې ماړ کړي نبی علیہ السلام ته صحابی راغلی او پرون مې ته حدیث ویلی او بل پرون وې د الله پیغمبر ما ته داسې دعا وکړه چې الله زما دعاګانې قبول کړي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل دا خپل خوراک کړي دا پاک کنو کن توشی مستجاب الدعوتې ستا دعاګانې به الله تعالی قبول کړي او که چرته حرام دي خوړل نو دعاګانې بیا نه قبلې ولا تاکلوا مخری اموالکم خپل مالونه د یو بل بینکم به خپل مینځ کې بالباطل په نارواو طریقو باندې وتدلو بها او مر سوی دغه مالونه الی الحکام حاکمانو ته بادشاهانو ته په رشوت ورکولو سره لتاکلوا فریقا من اموال الناس دیر پاره چې اخری تاسو یو حصہ د مالونو د خلکونه بل اسم په ناروا سره په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو پویږئ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ وی وانتم تعلمون بانکم مبتلون تاسو په دې باندې پویږئ چې تاسو باطل پرسیئ تاسو جره په ناروا باندې یا تعلمون تاسو پویږئ چې انکم آثمون چې تاسو ګناګار یی خپه دې به ګنا باندې خلک پویږي دسر چې دې باندې نه پویږي چې دا یا ما ګنا وکړل یا ما دا ثواب وکړ چې دا بل مسلمان د لاس نه ته روپی راخلې په نه حق باندې هر چاته خپته لګی چې دا شی زمار پر حلال دی او که حرام دی یسلونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي د دین اورستو د حج مسائل بیانېږي دا تاسو شا کړی دی په دې کې مفسرین ډېر اقوال یو قول دار چې دا تاسو صحابه کرامو کړیو چې دا میاش کلا غټیږي نو بیا دا که صحابه کرامو دا تاسو کړی نو دا تاسو بیا د حکمت دی او دویم قول دار چې دا اعتراض کړی و يهودانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او دریم قوالدار چې د باز صحابه کرامو نه يهودانو ته پوس کړو د معاذ رضی الله تعالی عنه نه او د ثعلبه رضی الله تعالی عنه نه يهودان راغلل او دا اعتراض پیوک وې تما ته دا وای چې دا میاش کله نری کله بیا برابر شي بیا غټه شي بیا نری شي اخر کې داس دا ولي کیږي نو د دې ته پوس یو دا دو صحابه کرام معاذ رضی الله عنه او ثعلبه رضی الله عنه دا دوان راغل نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اے دا الله تعالی پیغمبره وای مونږ باندې دا تپوس خلکو کدا تپوس کړي دا اعتراض را باندې کړي دي نو ردی جواب سره امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دي نور تفصیل بیا پاږی کې وګوري نو دا آیات جواب شو دا غیر فار یسالونک تپوس کړي دا خلک ستانه عن الاهله په اړه د میاشتو کې اهله جمع د هلال دا هلال ته هلال ولې وای دکه کله دا هلال ویل کی اواز وشته ورته او کله چې څوک میاشویني هر څوک یې اغه د میاشته اغه د میاشتر دی وژن او ته هلال ویل کی قول توای پیغمبره یا مواقیت للناس نو کدا صحابه کرامو کړی خو جواب دی په حکمت باندې او صحیح شولا او کا تپوس يهودانو کړی نو دا خو د حکمت تپوس نو بلکې اعتراض خو جواب په حکمت باندې ولی ورکی دی پالتو تپوسونو ته ضرورت نشته خو حکمت یې دغه دی بس بعض تپوس دای دغه جواب ته ضرورت نه خو حکمت او پیدا او ته وای بس دغه صحیح ده قول تو ای پیغمبر هی مواقیت للناس دا میاشتې وختونه مقرر کول دي للناس د خلکو لپاره ول حج او دا وختونه دي د حج لپاره دا میاشتې وړکیږي دا غټکیږي نو پدې کې حکمت دا دی مواقیت للناس دا وختونه دي د لپاره د خلکو د سمانه د وختونه دي پدې کې روزه ده نو روزه خو د وخت سره تعلق ساتي کنه دا میاشت پلانې میاشت پلانې میاشت اول میاشت نری بیا غټ شي بیا نری شي نو میاشت بدل شي بیا بل راشي نو روزه پکې راشي د شي راځي دغه سي پدې کې راځي عدت د زنانو راځي دغه سي حجونه راځي یو سړی د بل نه قرضه اخیستې نو هغه یار دوه میاشتې بعد بل د قرضه درکم نو دا میاشت د سي راځي خو دا دغه طریقه ده کنه نو کله وړ شي کله غټ شي بیا ختم شي بیا راوخیږي در دې لپاره دی الله تعالی دا مر دې لپاره مقرر کړی والحج او دفارا دا حج وليس البر ان دنيكي بانتا تل بيوت اشراتل كويتا سكورن تمن ظهورها دا شاغان دا غينا ولكن البر من اتقى لكن نيكي نيكي دها چا دا چا تقوا پرزگاريو کي پدي ايات کي الله تعالى رد کي ف یو رسمی باطلہ د جاہلیت والو باندې ډیر اقوال دوم په سیرینو ذکر شوی دی په دې آیت کې. خو زه یو حدیث ویم بس هغه حدیث پوره دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی دا برار رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی. وای په انصارو کې دا عادت و وای کله بچ چا احرام وتاړه د حج د پاره د عمرې د پاره نو بیا بچ کله واپس کور ته راتلو نو په دروازه باندې باندې راته وای زه په دې دروازه باندې وته یم ګناهګار واپس زه په دې باندې ګناه پاک نه راځم نو د کوټې شاته دیوال به شروع سورې ک او یا په دیوال باندې راوخته داسې کور ته په بلې باندې راو دنګل په دروازه باندې باندې راته الله تعالی په هغه باندې رد وکړه وای نیکی خدان دی تاسو کورونه چیرې د شاته طرف نه کورون ته راځي کورون ته چیرې راځي په دروازې باندې راځي په بل څه باندې مر راځي او اصل نیکی خدای راځي ځان کې تقوا فرزګاری پیدا کا. بعضې خلک چیرې په یو معمولی شي کې ځان نه یو لوی بزرګ جوړ کی او بل ځای کې بیا ګوري نو لوی لوی چیرې وخان په بڑکې او لوی لوی ګناهونه بیا کوي. وليس البر ان نیکی بیا ان تاتل بیوتا چیرې راتل کوي تاسو کورون ته من ظهورها د شاګانو نه ولكن البر لكن نيكي نيكي ولكن البر بر من اتقى لكن نيكي نيكي ده هغه چا ده چې هغه تقوا پرېزګاری وکي او اتل بيوت من ابوابها راځي خپل کورن ته من ابوابها دروازو دا غینه وتقوا الله يره کوي ده الله تعالی نه لعلكم تفلحون ديره پاره چې کامیاب شي ديره پاره چې رحم دمانه وکړل شي. ابن کثیر رحمت الله علیه او وتقوا الله دې ذکر دې سمانه ده وتقوا الله فافعلوا ما امركم به واتركوا ما نهاكم عنه. ابن كثير رحمه الله عليه تتقوا ما نسد واتقوا الله فافعلوا ما امركم به الله تعالى شرط رسو حكم کړی دین او هغه کوي او واتركوا ما نهاكم عنه د سنه چې منع کړی واتركوا ما نهاكم عنه د سنه چې منع کړی دا غنه منشي واتقوا الله ويریږي د الله تعالی نه په کولو د ماموراتو سره او په ځان منع کولو سره د منهیاتونه دغه منشول لعلکم تفلحون ذرا پارچ کامیاب شئ لعلکم تفلحون ذرا پارچ رحم دوانی وکړل شي. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ وی لان تقوى الله تعالی هو اجماع الخير هو اجماع الخير دا تفلحون لپس پس ولی ذکر شوی زکا دا الله تعالی نچی څوک ویریږي او ځان کې تقوا راولي نو د ټولو خیرونو اجماع دغه په دی باندې ټول خیرونه انسان ته راجمع کیږي لأن تقوى الله تعالى هو إجماع الخير. أبو حيان رحمة الله عليه ذكر كردي تفسير بحر المحيط كده ذكر شويدي واتقوا الله يرى كويد الله تعالى لعلكم تفلحون دير بارج كامياب شيء دير بارج رحم دباني أقل ليشي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله وصداغ دعوة ذكر كيجي وقاتلوا في سبيل الله أو جنك ويبالارد الله تعالى كي د فی سبیل الله معنا مرته پرونم بیان کړی و لمن یقتل فی سبیل الله پاره کې ولا شی و مفسرین لیکلی دي علامه نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې وای کوئی د فی سبیل الله د فی په معنا د لام سره ده او سبیل په معنا د اعلا سره ده عبارت د سبیل په معنا د کلمې سره ده او عبارت په حذف د مضاف سره ده نو اثر عبارت د سره وقاتلوا في سبيل الله او جنگي گئی في سبيل الله لاعلاء كلمه الله واعزاز الدين د دین د غالب کی دور فارو جنگي گئی شد الله دین غالب شي د طاغوتیانو دینونه ختم شي جمهوریت او ډیموکراسي ختم شي ردیر فارو جنگي گئی قاتلوا لاعلاء كلمه الله واعزاز الدين دا تفسیر مدارک د غلی کلی حدیث کیم دا راغلی دی صحیح حدیث تیر بخاری نبی صلی الله علیه وسلم ته صلی راغه و اید الله تعالی پیغمبره یو سړی دی ار رجل یقاتل للمغنم یو سړی د غنیمت په نیت باندې جنگیږي ور رجل یقاتل لذکر بل هغه سړی دی چې هغه د چې زمان نوم یاد شي د دې لپاره جنگیږي ور رجل یقاتل لیرا مکانه دې لپاره جنگیږي چې خلق د مرتبه او پیجنی نو ایو ذالک فی سبیل الله په من فی سبیل الله اې د الله پیغمبر په دې کسانو کې د الله په لار کې کم یو کس دی یو د غنیمت د لپاره جنگیږي بل د دې لپاره چې نوم می وشي بل دار چې خلق په مرتبه او پیجنی پدې کې د الله په لار کې کم یو دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من قاتل لتكون کلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله سوچ چې د الله د دین د چتوالي د لپاره او جنگي د الله په لار کې د غریمتونو د لپاره یا د نورو معنو لپاره چې او جنگي یغد الله په دین کې نه دی وقاتلوا في سبيل الله او جنگي ګي په لار د الله تعالی کې د الله تعالی د دین د چتوالي د لپاره تفسیر جلالین دا معنا کړی دا لاعلاء دینه چې الله دین اوچت شي ته کافر کلمه کته شي او الله تعالی کلمه اوچت شي ډیر پر او جنگیږي الذين دا کسانو سره یقاتلونکم جساس سره جنگ کوي ولا تعتدوا او د حدود شرعیونه تی یاوز مکوي ولا تعتدوا اعتداء صدا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد دین دا دی چې زنانه بنه وجنی ماشومان بنه وجنی بالکل بوډاګان دیغه بنه وجنی راهبان بنه وجنی دغس ولا تعدتو دا مړی مسله بنه کې چې یو سړی دی مړ کا اگر که کافر دی ستا دشمن دی پوزه ته بیا م پر کا سترګې ته مرا وباسا غوګونه ته م پرې کا شونډې ته م پرې کا داسې م کا بس د ولا تعدتو زیاتې م کوي دا بیا زیاتې دی ها دا یو مسله دی چې زده کوي حواله ته وې ما ځان بیا کتاب کې وګوري مونږ د سویل چې ماشومان بم نه وجنی زنانه بم نه وجنی او بوډاګان او راهبان بنه وجنی جنگ بر چا سره کې د هر هغه چا سره چې په چا کې اهلیت د قتالی نو اهلیت د قتال بالفعل یا بالمعنا چې په چا کې امام کاسانی رحمت الله علیه په بدایع الصنایع کې دغه تفصیل ذکر کړی دی هغه ځای کې وګورئ زنانه د بالفعل سره نه جنگی یا یو بوډا سړی د سپینګری دی د کافرانو د مسلمانانو سره جنگ روان دی دا بوډا بالفعل جنگی گینه خو اهلیت د قتال په گشتر دی ته مشوره ورکړي چې چاپه پیدا سی ولګوي اول بیا دغه بوډا مړکا چې طریقه او تاغه خیا یا ماشوم دی نابالغ دی خو لیکن مراهق دی دومره دی چې په خبره باندې پویږي ځواني ته رسیدلې نه دی خو ځواني ته نږدې دی په خبره باندې پویږي کافر لچره دغه وړلې شي خبر ولولې شي د مجاهدینو پولې خرڅولې شي چې هغه لچره خبر وي سی بل کولې شي دغه بیا وجلې شي خزه دا داسې خزه ده چې هغه د په جنگ کې چره کمانډینګ کوي هغه چره کمانډری کوي هغه چره ول دغه ورکې قومنده ول ورکې زنانه ده کافر ده نو پیغمبر علی السلام هم دغه ویل چې زنانه بنه وجنی ولا تعدد عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه زنانه بنه وجنی خو سره په دغه پوجانو کې خزه دی وغه سره جنگي یا دغه خزه چره د بدنظیری په شان کې خزه ده د ملک چره مشره ده حاکم ده صدر ده وزیر اعظم ده نو بیا هغه خامخا وجنی چې یو طاقت طریقه جوړی نو بیا هغه مجله شي دغه قتل چره بیا جایز دی ولا تعتدوا زیاته مکوئ ان الله یقینا الله تعالی لا يحب المعتدين مینه نه کوي د زیاته کوونکو سره څوک چې د حدود شرعیو نه تجاوز کوي الله تعالی دغه سره مینه نه کوي وقتلوهم حيث ثقبتموهم دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي د قتال دوه طریقې چې په کوم کافرانو باندې ملاس برشي نو هغه قتل کوي او الله تعالی وی چې کم وجل نه شي نو اسی په خو یو دغه وکي یو سوت غندې پور ولې چې دغه زینه خو لاړ شي کنه اسی خو شړای کن دغه کار سره وکي یو وجنی او یی دغه زینه وباسي وقتلوهم وجنی دغه کافران لرا حيث ثقبتموهم کم دي کی چې وس بر شي تاسو په غی باندې واخرجوهم او باسي غیر من حيث اخرجوکم د کم دینه چې تاسو ایستلی الله تعالی وی وای باسي تاسو والفتنه اشد من القتل والفتنه تو شرک اشد ډیر سخت دی من القتل له قتل نه د ډیر ډیر شی معنی دي علما ذکر کړی دي اغه د تفسیر حواله برته ویمه او یو دو معنی برته وکمه ابو حیان رحمت الله علیه په تفسیر بحر المحیط کې دی و معنی بیان کړی دي والفتنه تو اشد من القتل دې څه معنی ده او دا یو مشکل ته جوړ کړی دی و معنی ذکر کړی دي زته واستې دوه درې معنی کوم چې هغه ډیر پیدا منی دي بس او نور که بیا شوقم کیږي ځان لغه وګوره د دې آیات په تفسیر کې اوله معنی دار چې والفتنه تو اشد من القتل والفتنه تو واپس ګرځیدل د مؤمن مسلمان د ایمان نه اشد دا ډیر زیات سخت دی ګران دی پر مؤمن مسلمان باندې من القتل د وجلو دا غینه مؤمن مسلمان چې یو ځل مسلمان دی نو دته د خپل ایمان او عقیده پرې خودل او دین پرې خودل دته د مرګ نو ته دا آسان دی او دا دا د دې دین نو ته ګرځیدل چې دا ګران دی ول پیتنه تو اشد من القتل ګرځیدل د مؤمن مسلمان د ایمان نه په زور باندې اشد دا ډیر سخت دی پر مؤمن مسلمان باندې من القتل د دې وجلونه مؤمن مسلمان به د خپل ایمان باندې دومره کله کی چې په دې سر ول څوک ارګ دی کنه نو دا به نه پریږدي الله تعالی دین نو دې کی اشاره شو له صفت د صحابه کرامو ته دا صحابه کرام داسې خلکو انبیاء السلام او صحابه کرام هغه ارشوی دي ورته غردولې شوی دي جیل ته غردولې شوی دي خو کلکه خبره کوي کلکه نو دیو ته دا دین پرې خودل او ایمان پرې خودل د دیو درې مرګ نه وتا دغه ګران کار دی دغه چې د الله تعالی د دین پرې یو معنی دغه شول دوی معنی هم په سرینو بیان کړی دا والقا والفتنه اشد من القتل شرک د مشرکانو ډیر سخت جرم دی من القتل دیو د قتل نه په مسجد حرام کې او دغه سی په میاشتو د حرمت کې یو د مشرک یو میاشتې د حرمت دی ورسته باغرا شي د څلور میاشتې تفصیل راځي په خپل دی باندې نو په میاشتو د حرمت کې یو د میاشتو عزت او احترام دی خود دی کافرانو دا شرک چي دی چې د دیو سره په میاشتو د عزت کې جنگ وکړل شي یا په حرم کې د دیو سره جنگ وکړل شي نو دا دومره سخت خبره نه ده لکه د دیو دا شرک چي دا سمره سخت دی والفتنه دو شرک د مشرکانو اشد ډیر جات سخت جرم دی من القتل د دیو د وجل نه په میاشتو د عزت کې او په مسجد حرام کې په حرم کې د دیو د وجل چي آسان کړ دی د شرک ډیر ګران دی درې معنی ورته وکما والفتنه تو اشد من القتل والفتنه تو وستل د مشرکانو د خپل کورونو د خپل وطن نه اشد دا ډیر زیات سخت ګران دی په دیو باندې من القتل د دیو د قتلولو نه کافر او مشرک چې هغه ته وای چې د خپل وطن نه ته وزر د خپل کلی نه وزر نو دا دیو ته ډیر ګران کار ښکاري د وجلو ته آسان دی چې دا د مړ شي خو دا کار ورته ډیر زیات ګران دی ځکه د دیو ذلت او د دیو هغه سپکوالی بیا ټول عمر چې هغه په دیو باندې د دیو جنا دا کوشش کوي چې دا د دینه ونه وزي د خپل دینه کافران چې راته نه وزي نور معنی چې دا ذکر شوی دی تاسو ما ویل و معنی ذکر کړی دی ابو حیان رحمت الله علی نو هغه بیا کتل شي والفتنه اشد من القتل او فتنه چې شرک دا ډیر جد سخ دی من القتل قتل د دیونه ولا تقاتلوهم او جنگ مکوي د دیو سره عند المسجد الحرام پخوا د مسجد حرام کې حتا یقاتلوکم فيه تر دې پورې چې دیو جنگ شروع کی ستاسو سره د مسجد حرام پخوا کې به تاسو چیرې په دیو باندې اقدام نه کوي فإن قاتلوکم نو کدیو جنگ شروع کو ستاسو سره پقتلوهم نو بیا قتل کې دیو لره دفاعي جنگ چیرې بیا سره کول شي په حرام کې کافران ستاسو سره جنگ کوي تاسو سره جنگ وکا که ستاسو سره جنگ نه کو نو جنگ سره بیا مکو تاسو د فقې په کتابونو کې دوه اقوال ویری دي په دې کې دا حکم دا نهی چې دی د دې نهی په باره کې د علماو دوه اقوال دي یو قول دار چې دا نهی منسوخ شوی ده دا نهی چې دی دا منسوخ شوی ده یو قول دار دا نهی دا منسوخ ده او دا منسوخ شوی ده په څه باندې فقتل المشرکین حيث وجدتموهم کم ځای کې چې مومی تاسو امام قرطبی رحمت الله علیه بیا یو مناظرم ذکر کړی ده دې کې هغه کتل شي امام قرطبی رحمت الله علیه تفصیل بیان کړی دی او دویم قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام طاووس رحمت الله علیه او د ډیرو مفسرینو قول دار چې دا نهی منسوخ نه ده وس هم دا نهی چیرې په خپل ځای باندې ده که وس هم په حرم کې استاس رسوخ جنگ نه کوي ته وسره جنگ نه کوي او که چاره سره جنگ کاوه نو په حرم کې بیا ته دفاعي جنگ کولی شي خپل دفاع کولی شي نور تفسیر یې ګورئ تاسو ته ما ویل نو امام قرطبی رحمت الله علیه کړی دی هلته سب مناظری او څه لوی دغه ذکر کړی دی ولا تقاتلوا فان قاتلوكم نو که جنگ شروع کړي استاد سره په دغه حرم کې فقتلوهم نو بیا جنگ وکړي د دیو سره دی اوجنی کذالک جزاء الکافرین دغه سي بدله کافرانو دا کذالک کی دا کاف تشبیه دی کذالک یعنی دغه شان د کی دا قتل چره نو جزاء الکافرین دا جزاء د ټولو کافرانو دا سزا د ټولو کافرانو دا د ټولو کافرانو سب سزا ده په دې آیات کې ورته یو نقطه ویمه یو بهترین خبر ذکر کړی ده یو تفسیر دی لطائف الاشارات په نوم باندې هغه دې کې لیکلی دي وای واخرجوهم من حيث اخرجوكم وای د دې اخراج وای دوه معنی دي دوه مطلبونه ویل ډیر عجیبه خبره کړی ده وای اخرج اولا اخرجو حبهم وموالاتهم من قلوبكم اول د دې کافرانو چې دی هغه مینه محبت د خپل زړونو لري کوي وای د اخراج اول معنی دا ده چې ته د وطن نه وباسي وطن خو لا ورسره خبره ده ټوپک اول د دې ځینې لري کې ورسره وطن نه بیا وباسه دا خو پوسته کې ده پوسته هغه ځای کې ستانه لري ده ته د پوستې نه وباسي اول د دې ځل نه چې ده د دې مینه محبت لري کا نو اولا اخرجوا حبهم وموالاتهم من قلوبكم اے مسلمانانو اول د خپل زړونو د کافرانو مینه لري کې او بیا وای ثم عن اوتان الاسلامي بیا د اسلام د وطن نیم بیا وشړی اول یې د رزر نه لري کوي و سره ډیر خلک په دی باندې کوشش کوي چې دغه نه د وطن نه وباسي خو د زړه نه خو غمین نه وباسي کنه دا چاري کړلی تفسیر لطائف الاشارات دالی کړی دي د ټول مؤمنان مسلمانان د پاره دا مکلفیت دی د الله تعالی د طرف نه چې دې سره به مینه محبت نه کوي کافر سره کافر سره به دشمنی کوي نو اولا اخرجوا حبهم وموالاتهم من قلوبكم ثم عن اوتان الاسلام بیا د اسلام د وطن نه بیا وباسه نو دا وطن نه دا وستل چی دا دویمه خبره شوله کذالک جزاء الکافرین او دغه سی سزا ده د ټولو کافرانو، یعنی دغه سی سزا څنګه، یعنی دا قتلول دا سزا ده ټولو کافرانو ده. فاینین تهاو نو کچری من شول دیو د کوپر نه، فاینین تهاو ترغیب دی توبه ته، ای کافرانو سو پرې به دی کوپر باندې، سو پرې به د جنگونه راشی چرې ایمان راوړی مسلمانان شي، بس دې ارسنه بخلاص شي. فاینین تهاو نو کمن شول دیو، فإن الله غفور رحيم، يقينا الله تعالى بخنه كونكي رحيم رحم كونكي، الله تعالى بیا بخنه كونكي رحم كونكي، الله تعالى دې رجات مهرباني ده. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، او وجنګي گي د دې سره تر دې پوري چې پاتې نشي اړول د مؤمن مسلمان د دین اسلام نه، حتى لا تكون فتنه، تر دې پوري چې پاتې نشي فتنه. دې دې کې فتنه دوه معنی هم په سرینو بیان کړی دي، او وضاحت برته کوم چې سورۃ ان پال کی کل راشی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ان شاء الله تفسیر به پخ دے کیو کو اول تک برتا تفسیرون حوالی میما خودی دے کی صرف دغه دو معنی زکی، یو دار چ فتنین مراد پدی دے کی شرک پا شرک دے. نو وقاتلوهم او جنگی گے دغه مشرکان سره حتى لا تكون فتنه، تر دی پوری چ پات نشی فتنه چ غ شرک دے کو پر دے د کافرانو شرک پات نشی د غیر الله قوانین پات نشی دی او جنگی گئی. دریم مانو په سرین ذکر کړی دا وقاتلوهم او جنگیږي د دې سره حتا لا تکونه فتنه، تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه، یعنی تنگول د مؤمن مسلمان په دین اسلام باندې. الکه دومره سره او جنگیږي چې د مسلمان د الله د دین چغوي او په دې باندې سره بیا خلک جنگ کوي، نو دومره سره او جنگیږي چې کم نس کم مسلمان خو د دین په وجوان بیا تنگ نکی کنه. کافر ته څه نه وای د پاکستان د پوجان او د غیسی چې کله امریکایان ناشي نو څه گاڑی کې شاته روانې ستي مخې ته روانې، خو چا چې د الله د قانون اواز پورته کړی دا اوسره بیا جنگی کی. الله وایي دومره اوسره او جنگی کی دومره چې د مسلمان په دین په وجه باندې بیا تنگ نکی، چې بیا یاد وساتي داسې اوسره او جنگی کی. تفسیر المنار صرف د یو حواله ولیکئ، لا تكون لهم قوه و جنگی کی د دې سره چې د دې قوت او طاقت پاتې نشي. یبتتنونکم بها چې تاسو اړای پاغه باندې، و یؤذونکم لاجل الدین او تاسو تکلیف درکې د دین په وجه باندې. حتی لا تكون فتنه لا تكون لهم قوه يفتتنونكم بها ويؤذونكم لاجل الدين ويكون الدين لله، او شي غلبه د دین د الله تعالی، شي غلبه د دین خاص د الله تعالی لپاره. فاین انتهو نو کمن شول دیو د جنگ کولونه، او دیو من شول د مسلمانانو د تنگولونه. فلا عدوان الا على الظالمين، نو نشتر زیاتې مگر په ظالمانو باندې. دې دې معنی سره فلا عدوان الا على الظالمين، الله وایي چې من شول خو بیا بس نشتر، ها کم چې ظالمان دي نو په هغې باندې زیاتې شته دي. نو مفسرینو لیکلي دي فلا عدوان الا على الظالمين، د دې نه مراد څوک دي؟ نو ملا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې ذکر کړی دي، وایي الثابتین على ظلمهم، مراد درینه هغه خلک دي چې هغه په خپل ظلم باندې بیا برقراره. نو که دیو منه شول چې کم منه شوي دي خو هغه منه شول، په هغې باندې بیا کار مه لرئ، جنګ م سره پرېښوده یا مسلمانان شول، نو فلا عدوان په هغې باندې عدوان او زیاتی نشته ری. ها الا علی الظالمین الا الثابتین علی ظلمهم، ملا علی قاری رحمت الله علیه معنی کړل کم چې بیا په خپل ظلم باندې برقرار دي او د الله تعالی قانون او دین نه مني، نو د هغې سره بیا جنګیږي. زبدة التفسیر لیکلی دي فلا عدوان الا من ابا، فلا عدوان زبدة التفسير، فلا عدوان الا من ابى، نشتري زياته مگر پاغ چابن چاغه انکار کید الله تعالی د قانون نه، اغه نه تسلیمیگین اغه سر بیا او جنگیږي. دایدا عکرمه رحمت الله علیه په حواله باندې ذکر کړی زبدة التفسير وای الا من ابى ان يقول لا اله الا الله، د لا اله الا الله معنا سره یعنی د الله تعالی قانون منل، چې داغینه انکار وکون بیا هم داغی سره جنگ کوا. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الشهر الحرام د دې آیات معنا مقصد سره دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي ادب د قتال په اعتبار د زمانی سره، د زمانی مخکې الله تعالی آداب ذکر کړل په اعتبار د مکان سره، نو صلی الله تعالی ذکر کوي آداب د قتال په اعتبار د زمانی سره. مخکې ویل چې په حرم کې سره مجنګي د زی سره متعلقه مسایلو، وسیله د زمانی سره تعلق ساتی ده. مفسرین لیکلی دي خق ولا وسان قول بګی دادې، وای دا آیاتونه نازل شوی دي کله چې صلح حدیبیه وشوله، فیصله وشوله، نبی علیہ السلام او صحابه کرام عمرې روانو، او په حدیبیه مقام کې، حدیبیه مقام کې دا مسلمانان منشول په وسبه دغه نه راځي، دی عمرې له بوس نه راځي پراتلون کې کال کې ورازی تاسو د ذوالقعده په میاش کې او عمره به کوي درې ورځې او بیا بچره واپس کیږي. نو کله چې دا خبره راغله نو دا سلور میاشتې دا د عزت او د احترام دي، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب دا سلور میاشتې چې دا د احترام دي، ذوالقعده دا، ذوالحجه دا، محرم او رجب دا سلور میاشتې د احترام دي. نو راتلونکي کال دی برازی واپس بیا عمره بکی هغه ته عمره القضاء وي، وروسته به قرآن کې دوه درې دي کې بیا هم درې تفصیل لاشي. نو مسلمانانو سره یې را پیدا شول چې راتلونکي کال خو مقرر شو، ذوالقعده میاشت مقرر شوله، وس د ذوالقعده میاشت د احترام او د حرمت میاشت ده. کدا مشرکان پر خپل خبره کې بیان دغه شي شاته شي د خپل خبرې نه او د جنگ مقرر شي، نو هغه خو میاشت عزت نه پاغي کې ومنګ بیا سکو. نو الله تعالی د آیاتونو راولېګل الشهر الحرام میاشت د عزت، بشهر الحرام په بدلا د میاشت د عزت کړي، په بدلې د میاشت د عزت کړي، ول حرمات او قصاص. نو مفسرین وایي معنا دا شوله کدیو په دې میاشتو د عزت کې جنگ کا وستا سره د غي به حرمتي کوله، نو دا تاسو سره هم بیا دا کار کولای شي، تاسو سره هم د جنگ کولای شي، پس تاسو سره بیا جنگ کولای شي. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، والحرمات قصاص مراد درې نسدي، والحرمات حرمات قصاص ولیکيږي په معنا د برابر والی سره، په معنا د مساوات سره. نور هغه ټول حرمتونه چې مشرکانو ضایع کړیو پشپغم کال د هجرت باندې، نو هغه پوره شول په وم کال د هجرت باندې. ول حرمات او قصاصي او معنا داده هغه ټول حرمتونه، عزتونه، احترامات چې د کافرانو ضایع کړله د دې مسلمانانو د صحابه کرامو، نو قصاص پشپغم کال د هجرت باندې نبی صلی الله علیه وسلم او مسلمانان داتلیو قربانه یې هغه پاتې شولې او دغه سی د بیت الله توافونه ونه شول، بل څه ونه شول، د هیڅ قدر او احترام ونه شو. نو دغه بدله واغستلی شول په وم کال هجرت باندې د ذوالقعده په میاش کې. ول حرمات او قصاص یو معنی دار دویم قول لمپسری نه دار چې ول حرمات او قصاص معنی دار چې دا یو مستقل عام حکم دی، دا مستقل عام حکم دی. ول حرمات او قصاص او هغه ټول حرمتونه هغه قصاص او بدلی ولدي چار سره څومره ظلم زیاته کړی دی، څومره بیزتی یې دله کړی ده، نو د هغې په مقدار باندې تا ته په شریعت کې اجازه شته دی. قصاص هغه بدلې والی دي، هغې ته بدله اخیستلی شي. ول حرمات و قصاص فمن اعتدا علیکم دا اوس تفصیل دی ښه، ول حرمات و قصاص فمن اعتدا دا فا د پاره د تفصیل ده. فمن اعتدا علیکم نو چا چې زیاتې وکړه به تاسو باندې، فاعتدوا علیه نو تاسو هم زیاتې وکړئ په هغې باندې، بمثل ما اعتدا علیکم په شان د هغې چې زیاتې کړی دی په تاسو باندې. چار سره څومره ظلم زیاته کړی دی د اقا مقدار باندې ته د هغې سره وکړه. او تاسو ویلي دي په کتابونو کې چې دا مسل چا سره زیاتې وشي او هغه خپل انتقام اخلي، نو هغه خو زیاتې نه دی، نو څنګه ورته الله زیاتې ویلې؟ بس اسانه خبره ده چې تعبیر تې په اعتدا سره شو دی، مشاکلتن د هغې هغه هم زیاتې دی، نو معنا داره چې الله وایي ته ورسره هغه وکړه چې ستا سره کړی ده، نو زیاتې خدای چې ورسره کوي زیاتې نه دی، خو د هغې هغه مشاکلتن دغه تعبیر تې په دغې باندې شوی دی. بل ذکر رضی الله تعالی و جزاء سیئه سیئه مثلها د بدی بدله بدی نو دغه پشان دکی دغه معنا مراد درې دی به مثل ما تعالی علیکم او د مثل نه چره مراد څه شه دی د مثل نه مراد چره او دغه په مقدار باندې یعنی تیاوت به پاغي کنه کې به مثل ما تعالی علیکم څومره چې ستا سره کړی دی اقف مثل باندې دغه په مقدار باندې زیاتواله به پاغي کنه کوي. واتقوا الله یرکوی دی الله او دیک علماء ذکر کړی دی بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل ذکر کړی دی فاعتدوا علیہ دا غین تاسو انتقام واخلی پخپله که امکان وی او که پخپله امکان نه وینو په واسطه د حاکم سره لړش عارضه پیو که قاضی سپتا د حاکم او د قضا په واسطه باندې بیا دا غین بدله واخله. امام قرطبی دا ذکر کړی دی اسنه چې خپل سره لاندې وځي او الله وي چې خپل بدله تی واخله بیا نور مشکلات جوړ شي. کم ځای کې مشکلات جوړېدل خپل انتقام تی نشي اخیستلې او د مسلمانانو حکومت دینو د حاکم په واسطه باندې تی بیا خپل بدله واخله. هغه ته عارضه ویسه نو بس هغه بدله تی بدله واخلي په خپله یا په واسطه د حاکم باندې. واتقوا الله یرکوی د الله تعالی نه د الله تعالی نه ویریږئ. واعلموا پوه شی ان الله مع المتقین یقینا الله تعالی خاص مرګره د پرهیزګارانو دی. پرون مې متدا ویلی او دا به بار بار راځي ده قرآن کې بدایات راځي چې الله تعالی دې د متقیانو سره، الله تعالی دې د محسنینو سره دا به راځي. نو هلته کې تاسو ته ما ویل چې په هر ځای کې ورسره دغه معنا کوي بس دا خبره خلاصه شوله ان الله یقینا الله تعالی مع المتقین د پرهیزګارانو سره دی بل عون و النصر تا تفسیر جلالین لیکل ټول تفسیرون دا په هر دی کې سره لیکل دي. وتقوا الله یرا او کې دی الله تعالی نه، د الله تعالی نه ویریږي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی دے دے کہ تقوا نہ مراد دار چیں اطاعت وکئی دے اللہ تعالی دا احکام و اطاعت وکئی. او نورم پسرین مانا ذکر کری دے وتقوا اللہ دا اللہ تعالی نہ یرا وکئی پ انتقام اغستلو کی چے تجاوز ونہ کی اسی نہ چے پ غصہ کی او تراغلے تے یوس پیڑا والے یو تولا یوس پیڑا ور کی یو دول سکون مر کی ول تم ور کی. نو اللہ تعالی وتقوا اللہ دا اللہ تعالی نہ او یری گئی پا انتقام اغستلو کی تاسو چرته زیاته ونه کی دلا نه ویریږي. وعلمو پوه شی ان الله مع المتقین، یقینا الله تعالی مرګره د پریزګارانو دی، الله تعالی مرګره د پریزګارانو دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی ان الله مع المتقین بالنصر والتأیید فی الدنیا والآخرة، الله بر پریزګارانو تأیید کوي په دنیا او په آخرت کې. بالنصر والتأیید فی الدنیا والآخرة، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی. تفسیر المنار دې ذکر کړی دی وی من اصول التقوى اتقاء جميع اسباب الفشل والخذلان. و دې آیات کې مخکې وي د قتال مسله روانه وه، نو دې دې کې هغه ته په کوم لګي اشاره وکړي کنه دا قران خو ډېر بے ربط نه دی، دا خو د ربط کتاب دی. وي من اصول التقوى، د تقوا په اصول کې یو اصل دا دی اتقاء جميع اسباب الفشل والخذلان، چې کم د رسوایی او د بزدلۍ څومره اسباب دي نو دا غې نه ځان بچ کړي. وی تقوا کی دا معنی دا واتقوا الله واعلموا پوی شی ان الله مع المتقین، الله تعالی دا پریزگارانو سره دی. نو مخکی مسله دا جهاد ذکر شولا، نو معنی دا شولا چې دا اسباب او دا پشل او دا اسباب او دا خذلان نزان بچ کئ چې الله تعالی دا سره مرګره شی. مجاهدینو ته خبر شولې مسله وی دا قتال روانه ده، چرته بل طرف لا نرشی دی دې کې مونږ خبری نشته دی، دې کې بل خبر نشته. مخکی وقاتلوهم ذکر شوی، نو هغه سوی اتقاء جميع اسباب الفشل والخذلان، زان کی بوزدلی چرته رانه ولی بہادر شی الله ور سره امداد وکي. زان کی داسی اسباب را پیدا نه کی چې هغه ستاسو د شرم او د عزتۍ یو ګرځي. و انفقوا فی سبیل الله، او جا خرج کوي په لار د الله تعالی کې. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، او مغردوی په خپل لاسونو باندې خپل ځان هلاکت ته. و احسنوا، او خیستا عمل کوي. ان الله یحب المحسنین، یقینا الله تعالی مینه کوي د خیستا عمل کوونکو سره. هر کله چې مخکې قتال مسله بیان شوه، بس دا یو آیات وای بیا بس کو هلک توجه باندې کینې دا آیات چې دی د دینه باطل پرستو ډیر غلطی خبرې راوستلې دي خلکو ته، او د بعضې خلکو د بعضې عوامو په ذهنونو کې هم بیا هغه خبرې شته دی. نو ځان په دې آیات باندې پوه کئ، او آیات د پاره به تفسیر ذکر کوو د تفسیرونو نه او د احادیثو نه. راوته رما قبل سره دا دی مخکې الله تعالی ویل وقاتلوهم، جنگ وکئ. نو جنگ کی اسباب پکار دی او د اسباب د فارمال پکار دی. مزایل په سبانه واخلو، ټوپک په سبانه واخلی، بارود په سبانه واخلی، دا غیر فارمال پکار دی. نو الله تعالی وی اے مسلمانانو، اے مالدارانو، دا مال لا واخلی او مجاهدینو لورکی، او ته په خپلم چیرې مسلمانینو په خپل لارشه په خپل نه دین، دا مال خو د مجاهدینو لکم نس کم ورک کنه چې و دې باندې د الله تعالی د دین هغه چتواله راشي. نو رب ته خدما قبل سره دغه شو. وانفقوا فی سبیل اللہ، خرج کوئی فلار د اللہ تعالی کی، تو انفاق تعریف او تفصیل مخکی بیان شد. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، او ځان مغردوی پخپل لاسونو باندې هلاکت تا، ځان مغردوی پخپل لاسونو باندې هلاکت تا. ری سمانه ده امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کړی دی. وای دی دی کہ د هلاکت نه مراد دار چې خپل د مالونو په ترقی کې شي، او د خپل مالونو د اصلاح کوشش کې، او د الله تعالی په لار کې رنه jihad پاتې شي. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، ځان دې هلاک کزان دې تباک. دا ټکی ولې وایو؟ ډیر خلک دسی وای، وای په دې کې چې د پیدایي د پاره رد دې پدې کې، وای الله وای چې په خپل ځان باندې په خپل لاس باندې بزان نه وجني، وای د پیدایي چې په خپل لاس باندې ځان وجني، وای دا ناجایز دی، وای دا خودکش زکه ده چې ځان خودکشي او کزان په خپل دا وجه. او بیا دې آیات نو دلیل نشي وای الله تعالی وج په خپل ځان په خپل لاس باندې ځان موجنی په کوم ځای کې ویل دي چې دسی موجنه راشه تفسیر ما تر خپل خېټ نه نه کې ما ته تفسیر کې تفسیر د قران په قران سره، تفسیر د قران په حدیث سره، په اقوال د تابعین سره، د تبع تابعین سره، په اقوال د صحابه سره، او په اقوال د ائمه او د مفسرین سره ما تر آیات تشریح کې خپل ځان نو ما ته تشریحات نه کې. نو حدیث د ابو داود کې راغلی دي، او دغه سی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وی ہلاکت دا دے چې یو سړی جہاد پریک دی د الله تعالی په لار کې، او د خپل مالونو په ترقی کې روان شي، چې ګاډی می زیات چولې، باغونه می زیات چولې، جیداد می زیاد شولے، دکانونه می زیاد شولے، نو دا ځان دی تباہ و برباد کا، ځان دی هلاک. دا امام ترمذی او امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی. بل مانا ذکر کړی دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، چا ذکر کړی دا امام بخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ځان هلاکت ته مو ګردوا، بترک الانفاق فی سبیل اللہ، چې دا الله په لار کې د خپل مال نه لګي، هغه مخکې رسی و چې جهاد نه کې، اوس دا چې خپل مال دی په الله تعالی په لار کې ونه لګا او ځان دی تباہ و برباد کا، دا خو تا ځان غر کې چې د الله په لار کې خپل مال نه لګي. دی وی ورځ نه بری ته چې دی د بینک بیلنس زیاتوه، د بینک بیلنس زیاتوه، په بانک کې مې دومره روپۍ دومره دي، د آخرت د بینک بیلنس چیرې ځان ته زیات کړه، دنیا هغه پرېږدوا، او که دا دې ونه لګولې نو بترک الانفاق فی سبیل الله، ځان دی تباہ و برباد کا، ځان دی تباہ و برباد کا. دریم قول چې دی دا ذکر کړی دی، نور هم پسرینو ذکر کړی دی، برای ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمای وای دی ذکر دی آیات مانا دا دا غرائب التفسیر دا ذکر کړی دی، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. برای ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ د دین مراد چې دی هغه انسان تی مراد دی چې هغه گناهونه کوي، گناهونه وکي، بل گناه وکي، بل وکي، بل وکي، او بس دا سپسی لګیا دی، او بیا توبه نو باسی، مړه وي دومره گناهونه مې کړی دي چې توبه مې اوس نه قبلېږي. نو دینه مراد ده ځان دې تباه کا، ولې نه قبلېږي؟ د الله پیغمبر وایي که ستاسو دا گناهونه اسمان کینارو ته ورسیږي او بیا هم ته توبه وباسي، الله دې توبه قبلوي. نو برای ابن عازب رضی الله تعالی عنه د دینه مراد دغه سړی دی چې یو گناه بل گناه بل گناه، بیا توبه نو باسي، وایي مړه سیم هم توبه نه قبلېږي، نو وایي بیا چیرې ځان پکې ورواچي، نو ځان تباه کوم. وایي بی ارتکاب المعاصی والیاس من رحمت الله تعالی، چې د الله د رحمت نه امید شي، توبه نه وباسي او نور گناهونه پسې کې، نور پسې کې. نو ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلكة، ځان دې تباہ و برباد کړه. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وی ہلاکت سے مراد اس جگہ تر کی جہاد ہے، ہلاکت سے مراد اس جگہ تر کی جہاد ہے. پدے دے کہ ہلاکت نو مراد دار ہے چې اللہ تعالی په لار کې جہاد پر ایک دیں. غرائب التفسیر وی بل امتناع من الانفاق فی سبیل اللہ، چې اللہ تعالی په لار کې خپل مال نه لګی نو دا ځان دې تباہ و برباد کړه. تفسیر جلالین معنی کړی د بل امساکی عن النفقه فی الجهاد، بل امساکی عن النفقه فی الجهاد، چې په جهاد کې خپل مال ونه لګا او ځان دې تباہ کړه. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا و ترک الجهاد او حب المال والامساک، جهاد نه کول او د خپل مال سره مینه کول او خپل مال د الله تعالی په لار کې نه لګول، دا تبعی ده. مسلمان د پاره یو حدیث پوری مارته خبره وکړه، نو د ټولو احادیث او د ټولو توجیهانو د ټولو توجیهګانو درې مقصد راوتل. یو دا چې څوک د الله تعالی په لار کې جهاد نه کوي نو تباہ او برباد شو، چې پیدایي نه کوي نو دا تباہ ده، د سینه چې څوک پیدایي کوي نو دا هغه تباہ نه ده، چې څوک نه کوي هغه تباہ ده. نو دویم معنی دار چې څوک خپل مال د الله تعالی په لار کې نه لګي نو دا تباہ دی، او دریم دار چې ګناهونه کوي او توبه ته نه وباسي نو دا تباہ دی. نو بعض خلک چې دا به تاسو اوري، او بعض کېدی شي تاسو د چانه اورېدلی هم ده چې دغه معنی کوي، وایي د دې آیات نه چې استدلال چې دا کوم چې د فدایي کوي، وایي دا خودکش ته، وایي ځان، وایي ځان مړ کوه، الله وایي چې ځان مه وژنې. واحسنو او ښایسته عمل کوي، واحسنو ښایسته عمل کوي. امام راضي رحمۃ اللہ علیہ وی و احسنوا فی فرائض اللہ تعالی، اللہ چې ربانی کوم احکام پر اسکری دی پاره کې احسان کوي. دوی معنی کړی دا احسنوا فی الانفاق، احسان کوي په انفاق کې، علی من تلزمکم مؤنته و نفقته، چې ستا په ذمہ باندې چا خرچه ده نو داغي په خرچه کې احسان کوي، داغي سره کور کې بچی دی، اولاد دی، یا چره یو امیر دی، داغي ماموران دی، نو احسنوا دا غی سره خکوی فل انفاقی علی من تلزمکم مؤنته ونفقته، خکوی احسن و احسان کوی. نبی علیہ السلام ته صحابی راغی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، وی نبی علیہ السلام ته ویل چې اید الله تعالی پیغمبر، ما ته ودا څنګه پته لګی چې زه خسړایم که زه بد سړایم؟ د صحابه هم ډیر جواج وت پوښتنه کوت، وی ما ته څنګه پته لګی چې زه محسن سړایم خسړایم که زه بد سړایم، دا ما ته څنګه پته لګی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت، دخپل گاونډیانو په باره کې معلومات کوه چې غستا په باره کې وي چې دا ډیر خسړې دي، نو ته بیا ډیر زیات خسړې، او کچرته تا واوریدل، او اذا سمعتهم او کتا دا غوینه واوریدل یقولون چې غوی قد اسات، دا ډیر زیات بد سړې دي، نو په قد اسات په ته بیا ډیر بد سړې، واحسنو خکوي خ دومره خوکا چې گاونډیم تا په خبان یاد کی تا تنه تاسو معلومات کوه د یو بل نه چې دا گاونډیان زما په واره کې سوی نو کده سی خبر شولې چې دا گاونډیان ستنه تنگ دی وای چېر دا خډر بد سړی دی والله کای مونږ په څه خبانې پوي شو نو بس نبی اسلام او ته بیا ډیر بد سړی او کدا دی واوري د خپل خپلانو د گاونډیان نه د انډیوالانو نه دی واردل شو والله دا خډر خسړی دی الله دی ولا جرور کړي خسړی دی ما سره خکړین بس ته بیا خسړی نو الله تعالی دې مونږ او تاسو خکې سنن ابن ماجه کی رغا حدیث تے واسنو او خیستا عمل کوئی ان اللہ یحب المحسنین یقینا اللہ تعالی من کید خیستا عمل کون کو سرا سوک چی خیستا اعمال کی اللہ تعالی داغی سر من کی پدی کی ترغیب دے دوام ددی عمل تدا احسان پزان کی ہمیشہ پیدا کی چی یو شیخ خدے کنا او تپی خخ کاری واللہ ام خوخی ناغ پزان کی راوستل پکار دی کنا او مخ کی میر تردی تفصیل ویلے او دا احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک چې دا الله بندگی د سیو کی سړی لکه الله تعالی چی نی او کتا الله نی نی نو کم نس کم دا عقیده خو ساته کنه چې الله تعالی ما یی نی په دې طریقه باندې سو ک اعمال کوي نو دغه خیسته انسان دی او دغه خیسته عمل لري الله تعالی دې زمونږ استادو د ټولو مؤمنان مسلمانانو اعمال خیسته کی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی وسلم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین الله زمونږ ګناهونه معاف ک الله رب العالمین موږ په کتاب باندې پویک اللہ ردی کتاب بنی عمل کرو توفیق نصیب کا اللہ رب العالمین دا ویون دا قرآن وریدون کی اور سمر ویون کی چری اللہ تعالیٰ دا اتفاق پل در کی قبول و منظور کا اللہ دا قرآن اور روجہ زمان دا پار شفاعت کے ان کے اگر دو اللہ ردی قرآن نظام پٹور دنیا بندرا والا اللہ رب العالمین چیر افغانستان دا کافر ہوا تلا اللہ تعالیٰ دا مسلمانان حکمت راغل دے اللہ تعالیٰ دا مسلمانان اور دا مجاہدین مشران تا دا خ نظام دا چلاول توفیق نصیب کا الله رب العالمین شر چام د چا سوم رستون دی د چا مشکلات دی رب العالمین هغه مشکلات او وستون دی ختم ک یا رب العالمین تمون باندې د پیدو د خیرون د برکتونو باران وک یا رب العالمین خوشکی ده الله تعالی د پسلون دی یا رب العالمین مونږ ټول محتاجان یو الله تعالی ک زمونږ د گناهونو په وجوانی ته باران زمونږ نه بند کړي الله تعالی نو زمونږه د گناهونو بخشش مونږ ته وک اے رب العالمین مونږ ته ته خپل ګناهونو توبه وبس والله تعالی بیا به غسی نه کو اے رب العالمین د خیر او د عافیت باران پم منی وک الله تعالی له پیدو د خیرونو برکتونو باران پم منی وک اے رب العالمین که زمونږ د ګناهونو په وجه باندې دغه ساروی او دغه جمادات او دغه ټول چیزونو ته تکلیف او عذاب الله تعالی مونږ خپل ګناهونو توبه وبس الہ العالمین ستاره کلام موای الله تعالی ستاره کلام واورید الله رب العالمین مونږ ته معافی وک اللہ تعالیٰ منگ تم معافی کا اللہ تعالیٰ زم گناہ معاف کا اللہ زم راضی شاہ اللہ رب العالمین پنگ من خیر و دفید و بارانو کا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.